لوگوں کو بیڑا غرق کر دیا ان کو, تو آپ کو بھی وہی تپڑ لگے گی اگر میرے میسج کو ریجیکٹ کرو گے. پھر یہ کہ مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ محمد کے پاس کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پسے ہوئے لوگ, ڈاؤن ٹراڈن, دوز ہو ہیو ناٹ, مستضعفین جنہیں کہتے ہیں قرآن کریم. قرآن کریم دو اصطلاح استعمال کرتا ہے, ایک مستکبرین دوز ہو ہیو, اور دوسرا مستضعفین دوز ہو ہیو ناٹ. اکنامک اصطلاح میں مستضعفین اور مستکبرین. تو مشرکین مکہ کہتے ہیں مستضعفین ساتھ ہیں, یا بگاڑے گا ہمارا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسا ضعیف اور کمزور قسم کا پودا اس سے نکل آتا ہے, اور پائن کا درخت پھر کتنا بڑا بن جاتا ہے. اس کو کاٹنے کے لیے بھی پھر آپ نے الیکٹریکل تھا وہ ڈھونڈنا ہوگا, اور اس کو اٹھانے کے لیے پھر آپ نے کرین لانا ہوگا. اللہ کریم نے فرماتا ہے کہ ابتدا میں ساری چیزیں کمزوری ہوتی ہیں, بعد میں وہ قوت پکڑ جاتی ہے, آپ زمین کو دیکھتے نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں ڈراتے ہیں عذاب سے, کب آئے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا انتظار کرو, آ جائے گا. فرتقب انی معکم رقیب, آپ انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. الف لام میم, الف افادہ, فائدہ دینا, لام لطیفہ اور میم محیطہ, وہ فائدہ جو انتہائی ویلیویبل فائدہ ہے اور وہ انکلوسیو اور کمپریہنسیو ہے. ایسا فائدہ ہے نالج کے اعتبار سے جو انکلوسیو ہے, سب کچھ کو شامل ہے. تنزیل الکتاب, یہی منزل کتاب, یہی ہے وہ فائدہ. تنزیل الکتاب, یہی نازل شدہ کتاب, لا ریب فیہ, کہ نئی شک اس میں, من رب العالمین, اور یہ نازل شدہ رب العالمین کے طرف سے. تو لا ریب فی ہے, اس میں شک نہیں ہے. لا ریب فی ہے, اس میں کہتے ہیں بیان واقعہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ بیان واقعہ. کہ واقعہ یہی ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ اس میں شک پیدا کر رہے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے. ہاں, کیونکہ حقائق کو جھٹلانے والے بھی تو ہوتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس میں جھٹلانے کی کوئی چیز نہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ جھٹلاتے رہتے ہیں. لا ریب فی, نہیں کوئی شک اس میں, میں رب العالمین, اور یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے. ہم یقولون افتراؤ, ہم یقولون افتراؤ, آیا کہتے ہیں یہ مشرکین افتراؤ کہ محمد نے اپنے تئی بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آیا یہ مشرک یہ کہتے ہیں کہ محمد نے فیبریکیٹ کر دیا ہے, خود اپنے تئی اس کتاب اور کلام کو بنا دیا ہے؟ نہیں, بل هو الحق من ربك, بلکہ یہ قرآن کریم تو حق ہے آپ کے پروردگار کے جانب سے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذير, تاکہ آپ ڈرائے اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس من نذير من قبل, کا کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے. سنس ویری لانگ, یہ نہیں کہ کوئی پیغمبر آیا نہیں تھا, تبھی تو حضرت ابراہیم کو فالو کر رہے تھے کہ وہاں پیغمبر تھے, تبھی تو اسماعیل کو کلیم کر رہے تھے کہ وہاں پیغمبر تھے. تو ما اتاؤ من قبل کا من نذیر, سنس ویری لانگ, کہ مدتوں سے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. صحیح, اور باتیں وہ گئی گزری ہو گئی. ایک ذہن میں بات بھی آئی کہ لا ریب فی کے بارے میں, کہ جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے یہاں پر, ریسرچ کرنے کے بعد ریسرچ کرنے والا کہتا ہے کہ میری ریسرچ میں یہ خامیاں رہ گئی ہیں, اچھا, اور اس لیے ان خامیوں کے تحت ان کو پڑھا جائے, مزید سچ کی ضرورت ہے. صحیح, یعنی کہ کبھی کوئی شخص جو ہے یہ نہیں کہتا کہ دس از اٹ, اونلی اللہ کی سکتا ہے. اور یہی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی پہلی کتاب لکھی, کتاب الام, امام شافعی کی کتاب ہے, کتاب الام اسلامک جورسپروڈنس پر, کس چیز پر؟ اسلامک جورسپروڈنس پر, کتاب الام. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 بار اس کتاب کو موڈیفائی کر دیا. کتنے بار پڑھا, لکھا, پھر سٹڈی کیا, تبدیلیاں کر دی, پھر سٹڈی کیا, تبدیلیاں کر دی, پھر جب 40 بار پورے ہو گئے تو پھر جب شروع کیا تو پھر بھی ڈیفیکٹ معلوم ہو رہے تھے. میں نے کہا کہ دیٹس سفیشنٹ, دیٹس انف. اور میں نے کہا کہ بس صرف ایک اللہ کی کتاب ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ڈیفیکٹ نہیں ہوتا, انسان کا کتاب ہوگا تو اس میں ہوگی ڈیفیکٹ. بس ان میں ہم یقولون افترا, اور اس لیے تمہید میں بھی وہ لکھنے والا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ لکھنے والا لکھ لیتا ہے کہ یہ ایک حقیر کی کوشش ہے. وہ حقیر کی کوشش کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ڈیفیکٹ تو ہوں گے. ہم یقولون افتراؤ، آیا کہتے یہ لوگ افتراؤ کہ اپنے تئیں بنا دیا ہے، بل هو الحق من ربک، اس بل کو کہتے ہیں بل للاعراض، دعا کے ساتھ بل للاعراض، یعنی اللہ کریم رد کر دیتا ہے پہلی والی بات کہ نہیں نا نا نا نا بل نہیں نا نا نا نا بلکہ یہ تو الحق من ربک آپ کے پروردگار کی جانب سے آیا ہے، بل بلکہ یہ کتاب الحق من ربک، یہ بل بغینی وہی بلکہ ہے، اردو میں عربی میں بل ہے اور اردو میں بلکہ، بل هو الحق من ربک، کہتے ہیں کہ امتحان کے لیے ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکولز آئے تھے تو وہ ایک اسٹوڈنٹ سے کوئی تیسری چوتھی کلاس میں اردو پڑھوا رہے تھے اردو کی کتاب، تو اس نے بلکہ کو بلکہ کہہ دیا، بلکہ کہہ دیا صحیح، تو ماسٹر صاحب کو غصہ آیا کیونکہ ڈی آئی ایس نے اس کی جانب دیکھا ماسٹر کو، تو ماسٹر نے کہا کہ سر میں نے بلکہ نہیں پڑھا، میں نے تو بلکہ پڑھایا ہے، اس نے کہا کہ آپ نے تو اور ہی بیڑا بند کر دیا ہے، تو یہ بل جو ہے وہ بلکہ ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ کتاب حق ہے آپ کے پروردگار کے جانب سے، لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائے اس قوم کو، ماتاؤں کے نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر من قبل کا، کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے مدت سے، یہ آپ قید رکھیں، کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے مدت سے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ گائیڈنس حاصل کر جائیں، اللہ الذی خلق السماوات، اب توحید پر دلائے ٹوٹ والی بات، اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کر دیا ہے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور وہ جو ان دونوں کے اندر ہیں، فی ستت ایام، چھ دنوں میں، تو دن نہیں تھے کیونکہ دن رات تو پیدا ہوتے ہیں زمین آسمان کی حرکت، دن رات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ تو کائنات کی حرکت ہے، تو زمین آسمان جب نہیں تھا یہ دن کہاں سے، تو یہ اللہ کریم ایک مقدار کا تذکرہ کر رہا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم تو ساری چیزوں کو ایک سیکنڈ میں پیدا کر سکتا تھا، یہ چھ دن کا تذکرہ، لتعلیم الخلائق تدریج، تاکہ وہ مخلوق کو یہ تعلیم دے دے کہ آپ کو یہ کام ایک سیکنڈ میں کر بھی سکتے ہیں، لیکن آپ اسے گریجولی سلولی کہا کریں، گریجولی اینڈ سلولی کیا کریں، تو یہ تعلیم، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، اور پھر اللہ، ایک لغوی معنی ہے لفظ، ثم استوى، اور پھر اللہ برابر ہو گیا، على العرش، تخت پر، پھر اللہ برابر ہو گیا تخت پر، تو یہاں سے ایک فرقے نے تصور لے لیا کہ اللہ ہے باڈی لائک دیٹ آف اس، مے بی اے بگ ون لیکن باڈی ہے، اس لیے کہ تخت پر تو وہ بیٹھتا ہے جس کی باڈی ہو، اس کو کہتے ہیں مجسمہ، اس گروپ کو کیا کہتے ہیں مجسمہ، تو وہ گمراہ ہیں کافر ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ استوا علی العرش جو قرآن میں آتا ہے اس کا کیا معنی ہے، تو اس نے کہا کہ الاستواء معلوم ہے، لفظ استواء تو معلوم ہے قرآن نے استعمال کر دیا ہے، لفظ استواء وہ معلوم ہے قرآن نے استعمال، والکیفیت مجہولت، اس کی کیفیت کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، اور وہ سوال عنہ بدعت، اگر اس کے متعلق آپ اپنے شیخ سے سوال کریں تو یہ سوال کرنا بدعت، کیونکہ صحابہ نے کبھی حضور سے یہ سوال نہیں کیا، تابعین نے کبھی صحابہ سے یہ سوال نہیں کیا، اتباع التابعین نے اپنے مشائخ سے یہ سوال نہیں کیا صحیح، تو اس لیے بعض علماء اس میں تعویل کرتے ہیں ثم استوى على العرش، ثم استوى على، یہ بطور محاورہ استعمال ہوا کہ پھر اس کی حکومت پکی ہو گئی، ثم استوى على العرش، پھر اس کی حکومت، تو حکومت پہلے سے بھی پکی تھی، بطور محاورہ استعمال کر دیا، ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں من ولی کوئی ہیلپر، من ولی کوئی گارڈین، ولا شفیع نہ سفارش کرنے والا، افلا تتذکرون، کیا آپ لوگوں کے پلے بات نہیں پڑتی، یدبر الامر من السماء الى الارض، یدبر الامر، اللہ کریم نازل کر دیتا ہے الامر وحی، الامر وحی، من السماء آسمان سے، للارض زمین کی جانب، ایک مسئلہ، اور دوسرا امر کا معنی عام ہے، وہ سارے امور جو اللہ فیصلہ کر جاتے ہیں اہل زمین کے لیے، وحی کے علاوہ بھی کہ یہ ہوگا فلا جگہ، یہ ہوگا آفت آئے گی، لالینیو آئے گا، النینیو آئے گا، ٹورنیڈو آئے گا، انقلاب آئے گا، قتل غارت ہوگی، امن و آشتی ہوگی، فلاں فلاں، اس کو کہتے ہیں امر، یدبر الامر من السمائے, تدبیر کر دیتا ہے, ارینج اور مینیج کر دیتا ہے, پلین کر دیتا ہے اللہ کریم ہر معاملہ من السمائے آسمان سے, الی الارض زمین کی جانب, ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ, اور پھر یہ چڑھ جاتا ہے اللہ کے جانب, فی یوم اسی دن میں, کان مقدارہ الف سنۃ جس کا اندازہ 1000 سال ہے. تو اٹ مینز کہ وہ عمل جو اللہ کی جانب جب چڑھتا ہے تو وہ 1 سیکنڈ میں اتنا فاصلہ طے کر دیتا ہے, فار ایگزامپل جس طرح آپ لوگ 1000 سال میں طے کرتے ہیں. صحیح, تو اس کو کہتے ہیں صعود السریع, یا الصعود السریع, بہت تیز حرکت. کیا کہتے ہیں؟ بہت تیز. یہ محاورات. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تغدون, یہ آپ کے شمار کے مطابق. اللہ کریم نے مما تغدون کہہ دیا کہ میرے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ذالک عالم الغیب والشہادہ, یہی اللہ تعالیٰ یہ جاننے والا ہے الغیب پوشیدہ چیزوں کو, والشہادت اور ظاہر چیزوں کو, العزیز وہ غلبے والا ہے, الرحیم اور رحم والا ہے, الذی وہ اللہ تعالیٰ احسن کل شیئن خلقہ, احسن جس نے بہتر بنا دیا ہے, کل شیئن ہر چیز کے لیے, خلقہ اسی کی صورت, اسی کی. تو انسان کو جو صورت دے دی ہے اسی کے لیے یہی بہترین صورت ہو سکتی ہے, بیل کو جو صورت دے دیا ہے اسی کے لیے یہی بہترین صورت ہو سکتی ہے, پگ کو جو صورت دے دی ہے اسی کے لیے یہی صورت بہترین ہو سکتی ہے. یو کین ہیو نو اینی آبجیکشن ان دس ریگارڈ کہ پگ کی یہ صورت ایسی کیوں ہے اور انسان کی ایسی کیوں ہے, بیل کی شکل صورت ایسی کیوں ہے اور بکرے کی ایسی کیوں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آئی نو دا فلاسفی, آپ صرف یہ بلیو کریں کہ جس بھی کائن کو جو بھی صورت مل چکی ہے وہ اسی کے لیے سب سے بہترین شکل ہے. الذی وہ اللہ تعالیٰ سن کل شیء, جس نے بہتر بنا دیا ہے ہر چیز کے لیے, خلقہ اسی کی تخلیق کریشن اور صورت, وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ اور جس نے ابتدا کر دیے انسان کے پیدائش کے, من طین مٹی سے, من طین مٹی سے, اور طین اصل میں اس طرح خشک مٹی کو نہیں کہتے, وہ گارے والی کیچڑ قسم کی مٹی سے. ثم جعل نسلہ, اور پھر اللہ کریم نے جاری کر دیا اس کے جنریشن کو, من سلالت مما ام مہین, ایک ہوتا ہے ما ام مہین نطفہ, ایک ہوتا ہے کیا نطفہ, اس کو کہتے ہیں ما ام مہین, ضعیف پانی, کیسے پانی, ضعیف پانی, ما ام مہین, اور پھر اس کا سلالہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاکہ اباؤٹ دا سیمن تھیئرین, کہ سلالہ اس کا وہ سیمن سے یا وہ جرم ہے جو ایگ میں داخل ہو جاتی ہے. ثم جعل نسلہ, اور پھر جاری کر دیا اللہ کریم نے انسانی نسل کو, من سلالت, سلالہ کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے ایسنس, ای ایس ایس ای این سی ای, ایسنس جو جوہر نکالا جاتا ہے, یا جو جوہر نکالا, تو جوہر means that very thing which enters into the egg, sperm, sponge. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, اور اس سلالہ کو اللہ کریم نے دوسری جگہ ایک دوسرا نام دے دیا. آپ سورہ دہر میں چلے گئے, آخری سے پہلی سورہ, سورہ دہر, سورۃ نمبر 76, سورت نمبر 76, اور پیج نمبر 583. هل اتى على الانسان حين من الدار, هل لغوی اعتبار سے تو یہ استفہام کے لیے, کوشچن مارک, کیا کیا نہیں آیا انسان پر, اس کا معنی ہے کیا نہیں آیا انسان پر ایک زمانہ, هل, صحیح. تو ایسے کہتے ہیں استفہام انکاری, کیا کہتے ہیں, استفہام انکاری, یہ نہیں آیا یہ منکر ہے, یہ نہیں آیا کیا ہے, یہ یعنی آیا ہے, یہ نہیں آیا منکر ہے. تو الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا, آیا, تو اللہ کریم استفہام کی صورت میں یقینی بات کر رہا ہے, اس لیے حل کو ہم مؤول کر دیتے ہیں قد کے معنی سے, قد اتا علی الانسان, ڈبل نیگیٹو, ایکول ڈبل نیگیٹو, میں ایک پازیٹو, صحیح, ڈبل نیگیٹو, میں ایک پازیٹو. حل اتا علی الانسان, تاکہ گزر گیا ہے انسان پر, حین من الدار ایک زمانہ لم یکن شیء مذکورا کہ نہیں تھا وہ ایک ایسی چیز جس کا ذکر کیا جا رہا تھا. ہی واز ناٹ آن دی ایجنڈا کہ انسان ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ناٹ بیکاز ہی واز ناٹ ان ایگزسٹنس. تو جب چیز ایگزسٹ میں نہیں تھی کون سے ایجنڈے پر کون اس کو ڈسکس کر رہا تھا؟ سوائے اللہ کے اور کسی کو پتا ہی نہیں تھا تو کون ڈسکس کر رہا؟ انا خلقنا الانسان ہم نے پیدا کر دیا انسانی نسل کو من نطفت امشاج مخلوط نطفے سے مکسچر مکسچر آف بوتھ دا واٹر آف میل اینڈ فیمیل جسے وہ زوالوجی میں کہتے ہیں زائگوٹ. زوالوجی میں کیا کہتے ہیں اسپیلنگ اس کا کیا ہوگا؟ زی وائی جی او ٹی ای زائگوٹ. انا خلقنا الانسان ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو من نطفت امشاج زائگوٹ سے فجعلنا سمیعا بصیرا ہم نے اسے بنا دیا ہے سننے والا اور دیکھنے والا. عقل کے ساتھ سمیع اور بصیر یہ عقل مندی کے معنی میں آتا ہے. سمیع اور بصیر عقل مندی کے معنی ہے کہ ہم نے اسے عقل مند بنا دیا ہے, ہم نے اسے عقل کی دولت سے نوازا ہے. کیونکہ اگر صرف سننا اور دیکھنا وہ مراد ہو تو سارے حیوانات بھی اسے پتہ, حیوانات بھی سنتے اور دیکھتے ہیں لیکن عقل نہیں ہے. جس سے سمیع ہم بصیرہ جب انسان کے لیے اللہ ذکر کر دیتا ہے تو اٹ مینز کہ ہم نے اسے عاقل بنا دیا, انٹلیکچوئل بنا دیا, انٹلیکٹ دے دیا. واپس اپنے سبق. ثم جعل نسلہ اور پھر جاری کر دیا اللہ کریم نے انسانی نسل کو من سلالت من ماء مہین کمزور پانی کے سلالہ سے ثم سواؤ ونفخ فی من روحی ثم سواؤ اور پھر برابر کر دیا اللہ کریم نے برابر ان سینس کہ اس کے سارے اعضاء انتہائی کنوینئنٹ اور سوٹیبل جگہ پہ لگے ہوئے, اس کے سارے اعضاء انتہائی سوٹیبل جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, مناسب جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. آپ ذرا جائیں سورہ الانفطار میں جس میں پارا نکالیے سورت نمبر 82 سورت نمبر 82 592 اذا السماء انفطرت اذا السماء انفطرت نکالیے جب آسمان میں دراڑے پڑ جائیں گی واذا الكواكب انتثرت اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب بحار منجمد اور فروزن سمندروں نے روانہ کیا جائے گا, سائبیریا کے گلیشیئر یہ روانہ ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبروں کو کھول دیا جائے گا غَلِمَتْ نَفْسٌ تو پتہ لگ جائے گا ہر ایک شخص کو مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ کے کیا کویا ہے اور کیا پایا. غلمت نفس یہ اتنی زبردست بات نہیں ہے, صحابہ کے رونٹے کڑے ہو جاتے ایسی آیات پڑھتے پڑھتے. یہ غلمت نفس ما قدمت و اخرا, اللہ کریم فرماتے جب قبروں کو کول دیا جائے گا تو ہر آدمی کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے کہ کیا کھویا اور کیا پایا. غلمت نفس ما قدمت و اخرا اور پتہ لگ جائے گا ہر ایک کو کہ کیا کیا اور کیا لوس کیا. یا ایھا الانسان او انسان ما غرک, وہی لفظ غرور جو وہاں گزر گیا یا غرور دو, ما غرک بربک الکریم کس چیز کو آپ نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے کریم اور سخی اور فیاض رب کے مقابلے میں. کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اپنے فیاض رب کے مقابلے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اور کیسا فیاض رب, کس قسم کی جنراسٹی ہے اس کی؟ الذی خلقک, وہ اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو پیدا کیا, فسواک اور اس نے آپ کو برابر کر دیا بدنی اعتبار سے, فعدلک اور مناسب بنا دیے آپ کے اعضاء, فی ای صورت ما شاء اور پھر اس انڈیویجول شکل میں جس میں اللہ نے چاہا, رکبک آپ کی ترکیب کروا دی, آپ کو مولڈ کر دیا اس اسپیسیفک شیپ میں جو آپ کے باپ کا بھی نہیں آپ کے بیٹے کا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جو سٹرکچر اور جو شیپ اور صورت ہر انڈیویجول انسان کا ہے وہ اس کے باپ کا نہیں ہے. ہاں 100% ہے سر. تو یہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں کبھی نقل نہیں اتارتا, یہ صورت ماشا رکھ کے بس میرے پاس ماڈل اتنے سارے کہ میں کبھی نقل نہیں اتارتا, حتیٰ کہ باپ کے لیے بیٹا پیدا کرتا ہوں اس کے باپ کا نقل نہیں اتارتا. کبھی کبھی ٹوئنس پیدا ہوتے ہیں جو بڑے آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں ناٹ 100%. فی ای صورت ما شاء رکبک, اور جس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو مرکب کروا دیا, انہیں پیدا کروا دیا. تو ابھی آپ کو پس اپنے سبق کے کہ فعدل, کہ اللہ کریم نے آپ کو متناسب الاعضاء پیدا فرمایا. ثم سواؤ, پھر برابر کر دیا اللہ کریم نے اسے اعضاء کے اعتبار سے. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ, اور پھونک دیا اللہ کریم نے اسی کے بدن کے اندر. مِن رُوحِهِ, اپنی روح. مِن رُوحِهِ, اپنی روح. تو روح کو اللہ کریم نے اپنا کہہ دیا, اس لیے کہ یہ مجردات میں سے ہے, مادیات میں سے نہیں, اور اللہ کی ذات بھی مادی نہیں, اللہ کی ذات بھی مادی نہیں, اور روح بھی میٹیریل چیز نہیں ہے. اس لیے تو اسے اسپرچل کہتے ہیں, کہ دیٹ از اپوزٹ ٹو دا میٹیریل. تو اللہ کریم اس کو, یعنی مجردات کو اللہ کریم اپنی چیز کہہ دیتا ہے, کہ پھر میں نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اور اللہ کریم نے پیدا فرما دیا آپ لوگوں کے لیے السمع, کان, والابصار, آنکھیں, والافئدہ, اور دل. والافئدہ اور دل, تو کل والی بات, کل والی بات ہے جو میں کہہ رہا تھا, یہ ساری چیزیں دیر ان دل, ناٹ ان دماغ, ایز دا فلاسفر سے اور ایز دا پیپل سے, کہ بھائی دل میں تو سوائے پمپنگ کی تو اور کوئی چیز ہوتی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تک تو آپ نے دل کے اسٹروک کا کوئی علاج دریافت نہیں کیا, آپ لوگوں نے یہ کہاں سے معلوم کیا کہ دل کا اور کوئی فنکشن ہے ہی نہیں. صحیح, تو پھر آپ لوگوں پیپل کا ریڈ پتا کیوں بنا دیتے ہیں, کہ آئی وہ لو کا شکل بنا دیتے ہیں, لو ایل او وی ای کا لو کا شکل بنا دیتے ہیں, کیا ہارڈ. صحیح, اٹ مینس دیٹ یو ڈو ایڈمٹ, آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ دل میں ہوتی ہیں, دماغ, ادر وائز آپ پھر والنٹ بنا دیتے ہیں. صحیح, کیا بنا دیتے, وہ دماغ تو والنٹ کا شکل ہے, پھر آپ والنٹ بنا دیتے ہیں, نہیں آپ پیپل کا پتا بنا دیتے ہیں, وچ ڈی نوٹ کیا دل. تو اٹ مینس یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں, عقیدہ دل میں ہوتا ہے, محبت دل میں ہوتی ہے, نفرتیں دل میں ہوتی ہیں. قلیلا ما تشکرون, اور بہت تھوڑے آپ لوگوں میں سے شکر ادا کرتے ہیں. وقالو, اور وہ کہہ دیتے ہیں, اے ذات وللنا فی الارض, جب ہم گم ہو جائیں زمین کے اندر, ریزا ریزا ہو کر مٹی میں, مٹی ہو جائیں, اے ذات وللنا فی الارض, جب ہم گم ہو جائیں فی الارض زمین کے اندر, اینا لفی خلق جدید, آیا ہمیں اٹھایا جائے گا ایک دوسرے تخلیق کے حوالے سے, بل ہم بلقاء ربہم کافرون, بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے ملنے سے انکار کرنے والے. یہ بات بعد الموت پہ یقین نہیں رکھتے, اس لیے تو یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اچھا زمین میں جب خاک میں خاک ہو جائے تو پھر ہم زندہ کیے جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا ہاں, دوسری جگہ فرمایا وہو احون علیہ, سمپلنگ تو انوینشن کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے. دوسری جگہ اللہ کریم نے, میرے خیال میں وہ امریکیوں سے بات کر رہا تھا, کہ بھائی آپ کے ہاں اسمبلنگ آسان کام ہوتا ہے, انوینشن کون سا اسمبلنگ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو خدا انوینشن کر سکتا ہے وہ اسمبلنگ نہیں کر سکتا, کیونکہ پرزے تو پڑے ہوئے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے ہی کیوں نہیں. جس نے کار ایجاد کی ہوگی اس نے کئی سال لگا دی, ہاں, لیکن جب انہوں نے پلانٹ لگایا وہاں پر اوہایو کے پاس, تو فی گھنٹہ 110 کار جو ہیں باہر آ رہے ہیں. دیکھیے, اور اللہ کریم نے جگہ فرمایا ثم نفخ فیہ اخرى فاذا ہم قیام ینظرون, یہی اسی گھنٹہ والی بات کی, کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب اسرافیل وہ بلو کرے گا تو وہ ٹائم نہیں لے گا, فاذا ہم قیام ینظرون, آل آف اے سڈن خربوں انسان آپ کو زندہ کڑے ہوئے نظر آ جائیں گے. صحیح, یہ کوئی اٹامک پروگرام ہے, فاذا ہم قیام, اللہ کریم نے بڑے عجیب الفاظ, ثم نفخ فیہ اخرى, جب دوسرا بلو وہ مارے گا, فاذا ہم قیام, آپ دیکھیں سارے کڑے ینظرون, ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے, فیضا ہم قیام ینظرون. آپ نے کہا ذرا سورہ عبث یا سورہ نازعات, سورت نمبر 79 دیکھ لیا. والنازعات غرقاً, مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی, النازعات غرقاً, جو کافروں کی روح انتہائی سختی سے نکال دیتی ہے. نازعات غرقاً, ایسا کھینچ لیتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انسلاخ الجلد من الشعر, جس طرح آپ زندہ لیمب سے اس کا چمڑا کھینچ لیتے, اس کو کہتے ہیں غرقن، سخت کشیدن، فارسی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے سخت کشیدن، سخت کھینچنا. والناشطات نشتن، اور مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑی پیار اور محبت سے کائیں بھی نکالے گا مسلمانوں کا روح انتہائی نرمی سے. اور حدیث میں آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح ماں اپنے بیمار بچے کو یا تکے ماندے بچے کو دابتا رہتا ہے. دابنا جانتا ہے وہ رات جو آپ غالب کا کہ آپ نے میرے پاؤں دابے اور میں نے آپ کے پیسے دابے. تو جس طرح وہ ماں پیار و محبت سے تکے ماندے بیٹے کے پاؤں کو دباتی ہے، یا کوئی انتہائی شریف خاتون اپنے شوہر کے پاؤں دباتی ہے، بڑا تکا ماندہ ہے یا نہ تاکہ بہت میرا. پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس سے کہہ دیتے یا ایتھا النفس المطمئنہ، او مطمئن روح ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، چلو چلے اللہ کے پاس. بڑی پیار سے ہوتے کہتا ہے چلو چلے اللہ کے پاس، اور ایسے اللہ کے پاس راضیہ مرضیہ آپ خوش ہوں گے اور وہ آپ کو خوش رکھے گا. فتقلی کی عبادی، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ، فتقلی جنتی اور اللہ کے جنت میں. خدا کرے ہمارے فرشتے سالت میں ہمارے پاس. والناشطات نشتن والسابحات سبحن، اور قسم ہے ان فرشتوں کی یہ سابحات سبحن. سابحات کا دو معنی ہوتے ہیں، ایک تسبیح کرنا جو گلوریفائی کرتے ہیں اللہ کریم کو انتہائی بہترین طریقے سے گلوریفیکیشن، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور سابحات کا دوسرا معنی ہوتا ہے تیرنا. کیا؟ تیرنا. تو فرشتوں کا انداز وہ تیرنے کا ہوتا ہے جب آسمان سے زمین میں آ جاتی ہے. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، پس وہ فرشتے السابقات سبقا جو اللہ کا حکم دینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جب اللہ کریم کوئی حکم ڈیلیور کرتا ہے تو وہاں ایک گھنٹی بجتی ہے، حدیث میں آ جاتا ہے. کیا بچتی ہے؟ ایک گھنٹی بچتی ہے، تو سارے فرشتے ایک دوسرے سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے حکم ملے میں امپلیمنٹ کروں، مجھے حکم ملے میں امپلیمنٹ کروں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے ایسے ہیں، ہماری گھنٹی بچ جائے کہ مسجد میں کام کی ضرورت ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. صحیح کیوں چودھری صاحب؟ آپ کو تجربہ ہوتا رہتا ہے ہاں، کہ جب ہم کام کا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مسجد میں کام کی ضرورت ہے تو اعتراض کے لیے سارے لوگ بڑے تکڑے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں اور وہ چیز بھی ٹھیک نہیں اور وہ فلاں چیز بھی ٹھیک نہیں اور فلاں چیز. اگر ہم کہیں کہ بھائی کچھ والنٹیئر چاہیے تاکہ ہمیں کچھ سپورٹ دے دیں، پھر کوئی آگے نہیں آتا، بس وہ نکل جاتے ہیں دروازے سے. کہتے ہیں مینجمنٹ کس میں ہوتی ہے. فالسابقات سبقا، پس وہ فرشتے جو ایک دوسرے سے سبقت لیتے رہتے ہیں. فالمدبرات امرا، اور وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کو پلان کر جاتے ہیں، اس کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. امپلیمنٹیشن کس کی ذمہ ہوتی ہے؟ فرشتوں کی. یوم ترجف الراجفہ، رجفا یرجفو، یہ اصل میں جس چیز کو آپ شیک کروا دیتے ہیں، جو چیز شیکنگ ہو جاتی ہے اس کو رجفا یرجفو کہتے ہیں. اس لیے زلزلے کو ایک نام دیا جاتا ہے رجفا. کیا دیا جاتا ہے؟ رجفا. یوم ترجف، اسرافیل جب لو کرے گا تو سارے کائنات اس طرح شیکنگ کرتے رہیں گے جس طرح زبردست زلزلہ آ گیا. اور تبھی قرآن کریم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور دوسری جگہ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت والا زلزلہ جو اسرافیل کے بلو سے آئے گا وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اور اللہ کریم نے بس بطور مثال ہمیں دو چیزیں سمجھائیں کہ کتنا عظیم حادثہ ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعات عما ارضعت، ایک دودھ پلانے والی ماں وہ اپنے بچے کو گود سے پھینک دے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور پریگننٹ وومن وہ ڈیلیوری کرے گی بفور ٹائم، پری میچیور بچے کو جنم دے گی ہیبت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. وترى الناس سکارى، اور لوگ سارے وہ سینسلیس ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. اور اللہ کریم نے فرمایا وہم بسکارى، وہ کوئی بار میں نہیں بیٹھے ہوں گے کہ اسی وجہ سے ڈرنک ہوئے. وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شديد، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے سارے لوگوں کو سینسلیس کروا دیا. یوم ترجف الراجفا، جب شیکنگ کرے گی یا شیکنگ کروائے گی وہ شیکنگ کروانے والی، تتبعہ الرادفہ, اور اسی کے پیچھے رادفہ, ردیف کا معنی ہے جو آپ کے پیچھے آ رہا ہو, فالوور یا فالوور. تو دوسرے بلو کو اللہ کریم نے رادفہ کے لیے کہ پیچھے دوسرا بلو بھی آنے والا ہوگا, پیچھے دوسرا بلو بھی آنے والا ہوگا, ایک فنا کے لیے دوسرا پھر بقا کے لیے. قلوب یوم اذن واجفت, دیر سارے دل اسی دن واجفت, وہ ڈرنے والے اور ارتعاش کرنے والے ہوں گے. اس طرح کپ کپی تاری ہوگی دلوں پر, کیا ہوگی کپ کپی. اب سواروہا خاشہا, اور ایسے دل والوں کی آنکھیں وہ نکلی ہوئی ہوں گی. یقولون, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے قیامت کی حال تو بتائی لیکن ان لوگوں کا خیال کیا ہے. یقولون, آئے تو کہتے رہتے ہیں, اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ, آیا ہمیں پھر واپس لوٹایا جائے گا اپنے پہلی والی حالت میں, یعنی پھر زندگی دی جائے گی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے بتا دیا, اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں, اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ, آیا ہمیں پھر واپس لے جایا جائے گا پہلی والی حالت میں, موت کے بعد پھر زندگی دی جائے گی. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, آیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں, نَخِرَةً بوسیدہ, نَخِرَةً بوسیدہ مٹی کے ساتھ مٹی. قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةً, یہ لوگ کہتے ہیں تِلْكَ, جو کرتے تھے, کیا کرتے تھے, جو کرتے تھے, کہ بھائی دنیا نے تو ہم نے ایک دوسرے کا بہت سارا حق مارا ہے, اگر یہ لائف آفٹر ڈیتھ کا مسئلہ ہو گیا تو وہ تو بڑی مصیبت والی چیز ہوگی, کتنے مدعی ہوں گے اور کتنے مدعلے ہوں گے اور کتنے مقدمات ہوں گے, یہ جو کرتے تھے. قالوا تلك الكرة الخاسرة, وہ کہتے ہیں کہ وہی ٹرن لائف والی, زندگی والا وہی ٹرن, اور وہی نوبت خاسرہ, وہ تو بڑے لوز کرنے والا ٹرن ہوگا, بڑا لوز کرنے والا ٹرن ہوگا, اس لیے کہ بہت سارے دعوے دار ہوں گے. فإنما, یہ اللہ کا جواب, فإنما تو بات یہ ہے, یہ زجرتن واحدتن, یہ ایک سنگل بلو ہے. کیا ہے زجرتن واحدتن کا معنی؟ سنگل بلو ہے. ایسا بھی نہیں کہ اسرافیل بار بار نہیں, اللہ کریم فرماتے بس وہ ایک بار کہے گا زجرتن واحد. فإنما یہ زجرتن واحدہ, وہ ایک سنگل بلو ہے. فیضاؤں بسائر, اور فوراً سارے لوگ بسائرہ چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے. ساحرہ کا معنی چٹیل میدان. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا لا ترى فيها عوجا ولا امتا, ایسا چٹیل میدان بنا دوں گا اس زمین کو کہ وہاں پہ نہ کوئی خندق ہوگا اور نہ کوئی ماؤنٹین. صحیح, لا ترى فيها عوجا ولا امتا. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ویسألونک عن الجبال, کہ یہ لوگ بطور مسخرہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ کہاں ہوں گے. فقل, آپ اسے کہہ دیجئے, ینصف ربی نصفا, یہ اس طرح میرے پروردگار اڑا دے گا جس طرح روئی دننے والی مشین روئی کو اڑا دیتی ہے. روئی دننے والی, دننے والی کہتے ہیں روئی دننے والی مشین, وہ ہمارے علاقے میں تو پہلے زمانے میں مشین نہیں ہوتے تھا, آپ کے یہاں بھی وہ آدمی آتا تھا, وہ اس کے پاس وہ چیز ہوتی, ہم اسے کہتے ہیں ڈنڈت, کیا کہتے ہیں پینجا. اچھا, اس آدمی کو ہم کہتے ہیں نندا, اس آدمی کو ہم کیا کہتے ہیں نندا, اور اس چیز کو کہتے ہیں ڈنڈت. تو اللہ کریم فرمائے میں پہاڑوں کو ڈینڈت کرواؤں گا, یہ کرواؤں گا ڈینڈت. اور اللہ کریم نے فرمایا تحسبوا جامدتن وهي تمر مر السحاب, آپ کو ابھی نظر آئے گا کہ وہ اپنے جگہ کھڑے ہیں, اور ابھی آپ کو کہ وہ باجروں کی طرح روانہ ہو گئے. تو واپس اپنے سبق. وقالوا اذا ضللنا في الارض, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گم ہو جائیں زمین کے اندر, اور گم تو ہونا ہی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زمین کے اندر بھی صحیح سالم پڑے رہیں گے, زمین کے اندر بھی صحیح ہاں اور سالم پڑے رہیں گے. یہ عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ دفن تھے, حذیفہ بن الیمان اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلمان اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ اس زمانے کے بادشاہ کو خواب میں آئے کہ دریائے دجلہ کی نمی ہمیں آ رہی ہے, دریائے دجلہ کی وہ پانی کا اثر ہمیں پہنچ رہا ہے. ایک رات, دوسرے تیسری رات اس نے علماء کو جمع کر دیا, ایسا خواب میں دیکھ رہا ہوں, خواب کی رائے کیا, اور دس ٹو ور ویل نون قبر آف دس ٹو صحابہ, انہوں نے کہہ دیا کہ ہے تو پھر کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے قبر دونوں کھول دیے, دونوں قبر کھول دیے, اور دونوں اس طرح صحیح سالم پڑے ہوئے تھے کہ ابھی ان کو غسل دیا گیا تھا, ایسے تھے جیسے ابھی ان کو غسل دیا گیا تھا. ابھی دریائے دجلہ سے تقریباً دو تین فرلانگ آگے ایک چوک ہے وہاں پہ ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے جامع سلمان الفارسی, تو دونوں وہاں محوِ سرا ہے, حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت سلمان فارسی. مسجد کا نام ہی جامع مسجد سلمان الفارسی ہے. اس کے مین گیٹ پر ایک حدیث بھی لکھی ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا آل البیت, یہ سلمان یہ میرا فیملی ممبر. سلمان کا جو ٹائٹل ہے ہاں کیسے بھی ہے, آپ ویڈیو کے طریقے سے بات کر رہے ہیں, میں خود گیا ہوں. وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد, اور ہمارے بابا عبد الرحمن نے, بابا عبد الرحمن رحمہ اللہ نے پشتوں میں ایک شعر کہہ دیا تھا, چی امانت با دلحت پمیس کے پروت ہوئی سوچے اوسی امانت بدا دنیا, کہ اس کی باڈی صحیح سالم لحت کے اندر پڑی رہے گی جو آدمی یہاں اپنے بدن میں خود خیانت نہ کرے. زمین خیانت نہیں کرے گی اگر آپ اپنے بدن میں خود خیانت نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور فرماتے من صلی علی عند قبری سمعته, جو میرے قبر کے قریب کھڑے ہو کر درود شریف پڑھے میں سنتا رہتا ہوں, میں اسے سنتا. ومن صلی علی نائیا ابلغته, اور جو گرینڈا ہل میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے فرشتے. ابو ہریرہ نے پوچھا او یصل الیک صلاتنا وقد بلیت, اللہ کے نبی آپ کو ہمارے درود پہنچائے جاتے ہیں حالانکہ آپ کے بدن کو تو زمین نے کایا ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھا جائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, کہ وہ نبی کے جسم کو. اور ہمارے یہ بابا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے, یہ کنگ ظاہر شاہ افغانستان کے, جس نے اس کی قبر بنانے کے لیے وہ وہاں کے کچھ ماربل بھجوائے تھے, وہ نیچے سے وہ قبر بنا رہے تھے, وہ قبر, تو جب انہوں نے وہ بنیاد کھو دی تو وہ لحد والا حصہ گر گیا, لحد والا حصہ گر گیا. یہ ابھی تقریباً 35-40 سال کی بات, لحد کا حصہ. اور بابا عبد الرحمن رحمہ اللہ وہ صحیح سالم پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کریم کرے کہ ہم بھی اپنے بدن کو محفوظ رکھے اور قبر میں بھی محفوظ رہے. اوپر کام ہے تو مشکل اللہ کام کرے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلم نے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ کل بنی آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب, انسانی بدن کو مٹی کہا جاتی ہے. عمومی قاعدہ کیا, عمومی قاعدہ یا اکثریت کی قاعدہ کیا, عام انسانوں کو مٹی کہا جاتی ہے, الا عجب الذنب, لیکن عام انسانوں کا عجب الذنب وہ محفوظ رہتا ہے. اب عجب الذنب کا ایک ہے لغوی معنی اور ایک what was meant by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث کا سر. تو جو اس کا لغوی معنی ہے, یہ بیک بون جس کی یہ نیچے والی انتہا ہے اس کو کہتے ہیں عجب الذنب, جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی ٹیل ڈارون والی, وہ ڈارون کی دم تھی ہماری نہیں, ڈارون کی کٹی ہوئی ہوگی ہماری دم نہیں, ہم بغیر دم کے پیدا ہوئے. صحیح, وہ ڈرم کہتے ہیں دھم کا, پھر دھم کٹ گئی فلا فلا, تو ایسا معلوم ہوتا ہے یعنی وہ ساخت کس قسم کی ہے, تو اسے عجب الذنب کہتے ہیں, یعنی تیل کی انتہا. صحیح, تو یہ اس کا لغوی معنی. لیکن جب حضور نے یہ بات کہی تو عجب الذنب دیٹ واز اے ویل نون ورڈ ٹو آل آف دی عرب صحابہ سٹنگ دیئر اراؤنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن انہوں نے سوال کر دیا وہ ما عجب الذنب, کہ یہ عجب الذنب سے مراد کیا چیز ہے جسے زمین نہیں کہا جاتی. اب اگر عجب الذنب کا وہ ویل نون معنی مراد ہوتا صحابہ کسی کو ضرورت نہ ہوتی کہ وہ پوچھتے تھے, وہ تو عرب تھے اس معنی کو جانتے تھے, اس چیز کو بھی جانتے تھے, لیکن انہوں نے فوراً باٹم لائن فٹ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب الذنب کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ عجب الذنب کیا چیز ہے. تو جس طرح میں نے کہہ دیا تھا کہ عرب, انہوں نے مائکرو بایولوجی پڑھی تھی, ہاں پڑھی نہیں, اور وہ مائکرو فزکس سے بھی واقف نہیں تھے. صحیح, تو ان کو تو ان کے مزاج کے مطابق جوان جن کے ان کی اپروچ تھی, تو وہ سب سے کم ترین چیز کی مثال جو دے رہے تھے حجم کے اعتبار سے, تو کس چیز کے, مسٹرڈ گرین کے. قرآن کریم میں بھی حبت من خردل مسٹرڈ گرین, کیونکہ وہ صرف مسٹرڈ گرین کو سب سے چھوٹی چیز کہا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مثل حبت خردل, مثل حبت خردل, یہ مسٹرڈ گرین جیسی چیز ہے انسانی بدن میں, مسٹرڈ گرین جیسی چیز ہے انسانی بدن میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا من ہو یو خلق و فی ہو یو رکب, یہ مسٹرڈ گرین جیسے ذرات جو ہیں اسی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور اسی سے انسانی بدن ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. صحیح, تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آر بی سی کی بات ہو رہی ہے, ریڈ بلڈ سیل کہ ریڈ بلڈ سیلس کی بات ہو رہی ہے کہ من ہو یخلق و فیہ یرکب، کیونکہ انسانی بدن ڈیولپ ہوتا ہے کس چیز پر؟ آر بی سی پر. کس چیز پر؟ آر بی سی. وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، آپ کے دیجئے يتوفاكم کہ روح قبض کر دیتا ہے، مروا دیتا ہے آپ لوگوں کو، ملک الموت موت والا فرشتہ. اب موت والا فرشتہ اس کا نام کیا ہے، تو موت کے بہت سارے فرشتے ہیں بٹ ون از چیف، کوئی نام نہیں، یہ لوگوں نے کہیں سے گڑھ لیا ہے. کہیں کسی حدیث میں نے کہ اسرائیل ملک الموت کا نام ہے، بس ملک الموت. حضور حضرات والسلام نے کبھی کوئی اسرائیل اسرائیل کا نام نہیں کیا، ملک الموت کہا کرتے تھے. تو ملک الموت یعنی موت والا فرشتہ، جو بھی نام ہم نے کون سا ان کی رجسٹریشن کروانی ہے، آپ نے کہا تھا رجسٹر کروانا ہے، آپ ویسے بھی اس کے پاس رجسٹر ہیں، آپ رجسٹر کروائیں اس کے نام کو یا نہ، آپ رجسٹر ہیں اس کے پاس. صحیح. ایک بار ملک الموت سے حضور حضرات والسلام نے پوچھا کہ آپ سارے زویل ارواح پر کیسے نظر رکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ اپنے ہاتھ میں ڈھیر ساری چیزیں ڈال دیں، کوئی ایک بھی آپ کی نظر سے اوجھل رہ سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا میرے لیے سارے زویل ارواح اس قسم کے ہیں جس طرح آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز پڑی ہوئی، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز، ان دین ہی ہے آل دیز ملائکات النازعات اور الناشطات، جس کا ابھی ذکر چلا گیا ہے کہ کچھ وہ ہیں جو مومنوں کے پاس بھجوائے جاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو کافروں کے پاس بھجوائے جاتے ہیں. اور حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کافروں والے جب آ جاتے ہیں لعن تہن کرتے ہیں اس آدمی کا، اور مومنوں والے یہ خوش ہو کے آتے ہیں. اور ایک تو وہ ہوتا ہے فرشتہ جو روح نکالتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو روح نکالتا ہے. تو ہی از چیف ایٹ دیٹ ٹائم، ہی ہیز بین اسائنڈ دی ڈیوٹی ایٹ دیٹ ٹائم، ہی از چیف آف جنرل سٹاف، اور اس کے ساتھ ایک سٹاف بھی ہوتی ہے کافر والے کے پاس بھی، ہاں، جو اس روح کو اٹھا کر سجین میں لے جائے، کیونکہ یہ تو صرف نکالتا ہے، کیا کر دیتی، یہ کیا کر دیتی نکال، جس طرح وہ سرجن ہوتا ہے نا، تو وہ آپریشن تھیٹر میں وہ تو سرجری کر جاتا ہے اور پھر وہ تو نکل جاتا ہے، باقی وہ جو کیا ہوتے ہیں اسسٹنٹس ہوتے ہیں پھر وہ لگ جاتے ہیں. تو یہ تو بس سرجری کر جاتا ہے، یہ جو ہے نا چیف سرجن، یہ تو سرجری کر جاتا ہے، روح نکال دیتا ہے، اور جیسے ہی نکال دیتا ہے تو ان کو دے دیتا ہے، یہ چلا جاتا ہے، پھر یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی. اور ان کا آپس میں آرگومنٹ شروع ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے مجھے دے دو یہ میں لے لوں، بڑا محبوب نفس، اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ میں لے لوں، یہ میں لے لوں، یہ میں لے لوں. صحیح. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آسمانوں سے اس کو گزارا جاتا ہے تو وہ دروازے جہاں سے اس کا صالح عمل گزرتا رہتا تھا، وہ دروازہ بھی رو پڑتا ہے کہ ابھی اس کے صالح اعمال نہیں آئیں گے. دیکھا قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا فرما بکت علیہم السماء والارض، کفار پر نہ زمین روتی ہے اور نہ آسمان. تو الٹیمیٹ ریزلٹ اس کا یہ ہوگا، یا دلالتن یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمان کے موت پر زمین بھی روتی ہے جہاں پہ وہ سجدے لگایا کرتے تھے، اور مسلمان کے موت پر آسمان بھی روتا ہے جہاں سے اس کا عمل وہ اللہ کی جانب چڑھتا رہتا تھا. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. صلى الله وسلم حافظ على رسول الله. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي هو الله تعالى احسن كل شيء خلقا، جس نے خوبصورت بنایا ہے ہر چیز کے لیے خلق، اس کی صورت. الذي احسن كل شيء خلق، اللہ تعالیٰ جس نے بنا دیا ہے خوبصورت ہر چیز کے لیے خلق، اس کی صورت. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور شروع کر دیا ہے انسان کی تخلیق کو، من طین مٹی سے. ثم جعل نسلہ، پھر جاری فرمایا اس کے جنریشن اور نسل کو، من سلالۃ من ماء مہین، ضعیف پانی کے ایسنس سے، جوہر جسے کہتے. ثم سواه، پھر اللہ کریم نے برابر بنا دیا اس کو، ونفخ فی من روحہ، اور پھونک دیا اسی کے اندر اپنی روح. وجعل لکم السمع والابصار، اور اللہ کریم نے پیدا فرمایا آپ کے لیے السمع کان، والابصار آنکھیں، والافئدہ اور دل. قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت تھوڑے آپ میں سے شکر گزاری کرتے رہتے ہیں. اب یہ اللہ کریم نے تخلیق کا ذکر کر دیا، اس کو کہتے ہیں ایجاد، اس کو کیا کہتے ہیں ایجاد. تو وقالوا اذا ضلل, یہ ہے شکوہ. یہ کیا ہے؟ شکوہ کہ کفار کو دیکھیں وہ بعض بعد الموت سے انکار کر جاتے ہیں. تو شکوہ کے فوراً بعد والے آیات میں ذکر ہو رہا ہے اعاد کا. یہ ہے ایجاد, یہ ہے ایجاد. وقالوا اذا ضللنا, یہ ہے شکوہ کہ دیکھیں ان بیوقوفوں کو, ایسے خدا جس نے انسان کو اس طرح پیدا کر دیا اسی کے بعد بعد الموت والی قدرت سے انکار کر رہے ہیں. تو پھر پیچھے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت, آپ کی موت بھی اللہ کے اختیار میں اور آپ کی واپسی دوسری لائف بھی اللہ کے اختیار میں. صحیح ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں اعاد کو ایجاد پر قیاس کرنا, اعاد کو ایجاد پر قیاس کرنا, یا اسمبلنگ کو انوینشن پر قیاس کرنا. وقالوا اذا ضللنا, اور وہ کہتے ہیں اذا ضللنا, جب ہم گم ہو جائیں, فی الارض زمین کے اندر, اینا خلق جدید, آیا میں ایک نئی زندگی دے دی جائے گی, بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آرگومنٹس کی بات نہیں کہ وہ آرگومنٹس کرتے ہیں, یہ بعد بعد الموت والے عقیدے سے انکار کرنا ہے. یہ کوئی صرف آرگومنٹس کی بات نہیں, یہ عقیدے سے انکار, بل ہم بلقاء ربہم کافرون, یہ بعض بعد الموت سے انکار کرنا چاہتے ہیں. بل ہم بلقاء ربہم کافر, تو اس سے پتہ لگ گیا کہ جو چیز عقائد سے متعلق دین میں ثابت ہو عقائد سے, تو اسی میں آرگومنٹ در حقیقت انکار کے مترادف ہے. یا سے ایک جنرل پرنسپل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیڈکٹ کر دیا کہ اسی میں آرگومنٹ دینے یہ در حقیقت انکار کے مترادف ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, آپ کے دیجیے توفاکم, روح لے لیتا ہے آپ کا, ملک الموت, موت والا فرشتہ. ملک الموت, موت والا فرشتہ, نام اس کا کیا ہے؟ اللہ موت بیٹھو. پتہ نہیں لوگوں نے اسرائیل کہاں سے نکال لیا, مجھے پتہ نہیں کہ کہاں سے نکال لیا, کوئی ہے ملک الموت. قل یتوفاکم ملک الموت الذی, آپ کو وفات کرے گا, روح نکالے گا آپ کو, ملک الموت الذی, اور توفی کیا, توفی. تو توفی کے لغت عربی میں دو معنی آتے ہیں, توفی کے لغت عربی میں دو معنی آتے ہیں. ایک الاستیفاء کاملن, 100% ایک چیز کو لے لینا واپس, 100% کسی چیز کو واپس لے لینا, اس کو کہتے توفی. کیا کہتے تھے؟ توفی. عرب کہتے استوفیت عنہ دینی, میں نے اس سے اپنا قرضہ کل کا کل لے لیا. استوفیت, توفی کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے؟ اور دوسرا معنی روح کا لینا بدن سے, روح کا لینا بدن سے. تو یہ توفی کا لغوی معنی نہیں, اسی معنی میں عرب لوگوں سے استعمال کرتے رہتے ہیں, عرب وفات کو اسی معنی میں استعمال کرتے رہتے ہیں, روح کا بدن سے لے لینا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توفی. ہم کہتے ہیں متوفا, ہم کہتے ہیں وفات پا چکا ہے, دی سیم ورڈ. بس ان میں آگے قل یتوفاکم ملک الموت الذی, آپ کے دیجئے, قل یتوفاکم ملک الموت الذی, کہ آپ کے روح نکال دیتا ہے آپ کے بدن سے, ملک الموت. اور جب روح بدن سے نکل جائے تو یہ بدن کے پاس ڈسنٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتی؟ اس کو کہتے ہیں ہمارے عقائد کی کتابوں میں اسے کہتے ہیں انحلال الاجزاء. کیا کہتے ہیں؟ انحلال الاجزاء, پارٹس آف باڈی کا ڈسنٹیگریٹ ہونا, ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ڈسنٹیگریٹ ہونا. یہ جب آدمی, یہ ہمارے فلسفے کی کتاب میں شرح ہدایت الحکمہ ایک کتاب ہے, تو اسی میں ایک اسپیشل ٹاپک ہے حقیقت الموت, کہ موت کی حقیقت کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 40 سال تک جاتے جاتے انٹیگریشن ڈیولپ ہوتی ہے, اور 40 سال کے بعد یہ ڈسنٹیگریشن کی طرف پروسیس شروع ہو جاتا ہے. صحیح؟ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے حتیٰ کہ مکمل ڈسنٹیگریٹ ہو جاتے ہیں اسے کا. اور علامہ نے اس تصور کیا ہو, تو وہ فلسفی تھا, علامہ تو فلسفی تھا, تو اس نے کہا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. اور موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشان ہونا. موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشان ہونا, کہ یہ اجزاء ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں حیات, جب ڈس انٹیگریٹ ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں موت. اچھا, تو یہ پھر آپ لکھیں میٹابولزم اور کیٹابولزم. کیٹا سی سے لکھتے ہیں, کیسے لکھتے ہیں؟ سی سے میرے خیال کیسے اچھا تو یہ تو پارک کر آپ لکھیں جو چیز تلا ہے میٹابالزم اور کیٹابالزم صحیح فلسفی کتاب میں اس کو ترکیب الاجزاء اور انحلال الاجزاء عام انگریزی میں اسے کہتے ہیں انٹیگریشن اور ڈس انٹیگریشن علامہ نے اس کی تعبیر کر دی ہے عناصر کی ظہور ترتیب اور موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا وہ قریش صاحب کے ایک دوست نے اس کو کہتے پریشان پھٹک میرے خیال میں وہ ڈس انٹیگریشن قل يتوفاكم ملك الموت الذي آپ کے دیجیے توفاكم روح نکالتا ہے آپ لوگوں کے بدن سے ملک الموت الذي وکل بكم موت کا وہ فرشتہ وکل بكم جن کو آپ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے جن کو آپ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے ثم الى ربكم ترجعون اور پھر آپ اپنے پروردگار کے جانب ترجعون آپ کو لوٹایا جائے گا تو اب قرآن کریم میں تین مختلف اٹریبیوشن آئے ہیں ایک یہ کہ آپ کے روح کو نکالتا ہے ملک الموت دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ یتوفی الانفس اللہ مرواتا ہے لوگوں کو اور تیسری جگہ ہے توفت رسلنا وہم لا یفرطون ہمارے فرشتے اس کو مرواتے ہیں تو تین نسبتیں آ گئیں تو اصل مروانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے موکل اسی پر ملک الموت ہے اور اس کے نیچے ڈھیر سارے فرشتے ہیں کوئی اس میں تضاد ہے نہیں کوئی اس میں تضاد نہیں ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی آپ کے دیجئے کہ روح نکالتا ہے آپ کا موت کا فرشتہ الذی وہ فرشتہ وکل بکم اور ملک الموت کو حدیث میں آیا جب اللہ کریم نے ڈیوٹی دے دی یہ ڈیوٹی کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی روح نکالنا تو ملک الموت نے عرض کر دیا کہ اذن ینسبون الی خداوندہ اتنی مشکل ڈیوٹی کسی کا باپ مرے گا کسی کی ماں کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی کسی کا شوہر کسی کی بیوی کسی کا دوست کسی کا بھائی کسی کے بہن اور لوگ مجھے نسبتیں کرتے رہیں گے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا صحیح بیوی مروائی شوہر مروایا فلا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے ایسے انی اجعل لہم سببا میں ان کے لیے موت کے ایسے اسباب ڈیولپ کروں گا آپ کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آئیں گے بھائی کیسے مر گئے ہارٹ اٹیک ہو گیا کیسے مر گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیسے مر گیا کڈنی فیل ہو گئی اللہ کریم نے فرمایا آپ کو کوئی ڈسکس ہی نہیں کرے گا کوئی نہیں ڈسکس کرتا کیوں سے سب ڈسکس کرتا حالانکہ سب کا بیڑا وہی غرق کر دیتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم یہ اللہ کریم نے اس کے ساتھ بڑی مہربانی فرمائی ورنہ پتہ نہیں دن میں کتنے بار اس کو گالیاں پڑتی يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ یہ ہے تخویف یہ کیا ہے تخویف تو آپ دیکھیے آیت نمبر 7, 8, 9 یہ ہے ایجاد آیت نمبر 10 یہ ہے شکوا کیا شکایت کمپلینٹ ان سے کہ دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں اور آیت نمبر 11 ثم الى ربكم ترجعون یہ ہے کہ ایجاد کرنے والا ایعاد پر قادر جس ذات نے ایجاد کر دیا ہے وہ ایعاد بھی کر سکتا ہے ولو ترى اذ المجرمون یہ ہے تخویف بالقیامت تخویف بالقیامت یعنی قیامت کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم اور جب آپ دیکھیں اور لو ترى اور ولو ترا اور اگر آپ دیکھ لیں اذ المجرمون جب مجرم لوگ ناکسوا رؤوسهم نقص اصل میں اس کو کہتے ہیں دیکھیے یہ اس کا ہے منہ والا حصہ جس سے چیز نکلتی ہے اس کو الٹائیں اس کو کہتے ہیں نقصت الانا میں نے برتن کو الٹایا برتن کو یعنی اس کا سر والا حصہ وہ نیچے کر دیا سرنگوں کر دیا یہ لفظ سرنگوں کر دیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ یہ اللہ کے سامنے اس طرح سر جھکائے کھڑے رہیں گے آنکھ نہیں ملا سکیں گے آنکھ نہیں ملا سکیں گے اور یہ تصور آپ ذرا چلے جائیں سورہ کس پر ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا ابراهيم صفا قالوا من فعل آیت نمبر 57 دیکھیں وَتَلَّا إِلَىٰ أَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ اور قسم خدا کے لَاكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں آپ کے ان معبودوں کے لیے تدبیر بناؤں گا عقیدہ مین پلاننگ عقیدوں کو بنا پلاننگ بنا بعد ان تو کیا پلاننگ میں کوئی عبارت تھوڑا کروں گا اس کا ابراہیم نے کون سا پلاننگ بنایا تھا ان کا بیڑا غرق کروانا تھا بعد ان تولوا مدبرین فجعلوا جزازا فجعلهم جزازا ان ساروں کے ٹکڑے کاٹ دیے کسی کا ہاتھ کسی کا کان کسی کا کنہا کسی کا کیا کسی کا کیا فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم مگر بڑے بت کو نہیں لعلهم الیہ یرجعون تاکہ لوگ اسے رجوع کر جائیں کہ یہ کس نے کیا سپیریئر اتھارٹی قالوا من فعل هذا بآلهتنا انہوں نے کہہ دیا کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ انہو لمن الظالمین یہ بہت بڑے ظالموں کے گروہ میں سے قالو کچھ لوگوں نے کہہ دیا سمعنا فتن ہم سنتے رہے ایک جوان کو کہ وہ ہمیشہ ان کو کنڈیم کرتا رہتا ہے وہ ہمیشہ ان کے خلاف بولتا رہتا ہے ایک جوان ہے جو ہمیشہ ان خداؤں کے خلاف بولتا رہتا ہے اور وہ جوان کون ہے یقال لو ابراہیم اس کو نام لیا جاتا ہے ابراہیم قالوا فاتو بے حکم نافذ ہو گیا صادر ہو گیا فاتو بے على عیون الناس لے آؤ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لعلہم یشہدون تاکہ لوگ نظارہ کر جائیں کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرنے والا اس کا انجام کیا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ مجرم کو سزا ایسے حال میں دی جائے کہ لوگ عبرت پکڑیں یہی ہے وہ تصور سزا کا سزا کا تصور صرف یہ نہیں کہ مجرم کا بیڑا غرق کروا دے نہیں مجرم کو ایسی جگہ پہ سزا دے دے کہ زندے اس سے عبرت لے لیں صحیح اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم فرما دیتا ہے کہ من یشہد عذابہما طائفت من المؤمنین جب آپ حدود جاری کرتے ہیں تو جنرل پبلک کے سامنے جاری کر دیں کیونکہ وہاں زناکار کو سٹون ٹو ڈیتھ کرنا مقصود نہیں ہوتا اوروں کو میسج دینا مقصود ہوتا ہے وہاں پہ سارق کا یا چور کا ہاتھ کاٹنا مقصود نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے میسج دینا مقصود ہوتا ہے مغرب والے اس فلسفے کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ٹھیک ہے جی کریں لیکن کابل کے چوک میں نہ کریں اور قندہار کے سٹیڈیم میں نہ کریں جیل کے اندر تاریکی میں رات کے 4 بجے کہ جیل والے پرزنر بھی سوئے ہوئے ہوں بھائی کیا میسج دیا گیا اس آدمی کا بیڑا بھی غرق ہو گیا لوگوں نے بھی کوئی میسج نہیں دیا جبکہ اس کو قتل کروانا یا اس کو کنڈم کروانا وہ تو مقصود نہیں ہوتا صحیح انہوں نے کہہ دیا آیا آپ فعلت ہذا بآلہتنا کر چکے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ ہو ابراہیم قال ابراہیم نے کہہ دیا بل فعلہ اس پہ وقف ہے اس کے اوپر ہے پنچویشن قال ابراہیم نے کہہ دیا بل فعلہ کرنے والے نے کر دیا بل فعلہ کرنے والے نے کر دیا کبیرہم ہذا اور بڑا عیسی سالم کڑا ہے فسألوا من کانوا ینطقون ان سے پوچھ لیجئے اگر وہ بات کر سکتے ہیں فرجعوا الی انفسہم دیکھیے مجھے فرجعوا الی انفسہم انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا کوئی جواب تو ہوتا نا تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے فرجعوا الی اپنے کو نہیں دیکھنے لگے فرجعوا الی انفسہم وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے فقالوا انکم انتم الظالمون اور وہ امپلائیڈلی ایکسپریسلی نہیں فقالوا امپلائیڈلی وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے آنکھوں آنکھوں میں کہ واقعی آپ لوگ ظلم کرنے والے ہیں ایسے خداؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اپنی بات بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ کسی نے کیا وہ میں نے بتا دیا تھا کہ ہندوؤں کے مندر میں ایک معبود اس کے دانت زمرد کے بنے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں زمرد کی اور ان کے دانت وہ گوڑ کے بنے ہوئے تھے تو ایک چور نے دیکھ لیے تو پتہ نہیں 2-4 کلو سونا مل جائے گا 2 زمرد بھی مل جائیں گے رات وہ آ گئے آنکھیں بھی نکال دی اور دانت بھی نکال دیے صبح جو برہمن صاحب آئے تو برہمن صاحب نے اپنے خدا کو مخاطب کیا کہ بدبخت آپ عجیب آدمی ہیں 60 سال سے میں آپ کے سامنے سے دریز ہوتا ہوں کہ میری مشکلات کا اظہارہ کریں اب رات جو چور آئے تو جب وہ دروازے میں داخل ہو رہا تھا تو آپ اسے کہہ رہے تھے کہ انٹری اسٹرکٹی کو ہے اندر آنا سخت منع ہے رات کا وقت اور جب وہ قریب آئے اور آپ پہ ہاتھ ڈال رہے تھے تو آپ اسے ایک تپڑ مار دیتے. صحیح, آپ نے وہ تپڑ بھی نہیں ماری تو جب منہ میں ہاتھ ڈالا تو آپ اس کو بائٹ کر جاتے. آپ نے وہ بھی نہیں کیا, وہ آپ کے دانت بھی رہ گیا تو بت کو اٹھا دیا زمین پر دے مارا کہ میرا کیا کرو, کیا خود کچھ نہیں کر سکتے. صحیح, ثم نكسوا على رؤوسهم, بس یہ لفظ میں آپ کو لانا چاہتا. ثم نكسوا, مجھے دیکھیے, ثم نكسوا على رؤوسهم, پھر وہ سرنگون ہو گئے کیونکہ بات کا کوئی جواب نہیں تھا. یہ پشیمانی کا اور ندامت کا اظہار کرنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ندامت اور پشیمانی. جب آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر وہ سوال کرنے والے کو دیکھتا نہیں, وہ اس طرح سر نیچے کروا دیتا. تو واپس اپنے سبق پہ. وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ, اور اگر آپ دیکھیں گے جب مجرم ناکسو رؤوسہم, سرنگو ہوں گے, نیچے لٹکائے ہوں گے اپنے سروں کو, عند ربہم, اپنے پروردگار کے سامنے, اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا, او ہمارے پروردگار ابصرنا, ہم دیکھ چکے تھے, وسمعنا اور سن چکے تھے, فرجنا تو واپس کروا دے میں دنیا کو, نعمل صالحا, ہم عمل کریں گے صالح, لا موقنون, ہم آپ کو یقین دہانی کروانے والے ہیں. یہاں موقنون کا معنی اشورنس دینے والے ہیں کہ آپ ایک بار ہمیں واپس لوٹائیں پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس بار غلطی ہو گئی, اس بار غلطی, ایک بار واپس لوٹائے. فرج سالملی پرامس, کہ سالملی پرامس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں لوٹائے پتہ لگ جائے گا ہم کتنے نیک بن جاتے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, وَلَوْ شِئْنَا, اور اگر ہم چاہتے, لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, تو ہم دے دیتے, كُلَّ نَفْسٍ, ہر ایک نفس کو, هُدَاهَا, اس کی ہدایت, ولیکن حق القول ملنی, لیکن ثابت ہو چکا ہے فیصلہ میرے جانب سے, لأملأن جہنما, کہ میں بروادوں گا جہنم کو, من الجنت, جنوں سے, والناس, اور انسانوں سے, اجمعین, ڈیر ساروں سے. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو فیصلہ میں نے فرام دا ویری بگننگ کر دیا ہے اس کے لیے بھی کسی کو پیدا کرنا ہے, اس لیے میں سارے انسانوں کو بائی فورس ہدایت پر نہیں لانا چاہتا, ان کو آپشن دے دیا ہے تاکہ جہنم کو اس کا خوراک مل جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں ولیکن سبق القول منی, میرا فیصلہ پہلے سے ثابت شدہ ہے, تو جہنم کا اپنا ڈیمانڈ ہے, جہنم کا اپنا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, قرآن کریم کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں ہم جہنم سے کہہ دیں گے بھر گئے, جب ڈال دیے جائیں گے تو بھر گئے, تو وہ کہیں گے هل من مزید, اگر کچھ مزید ہو تو ابھی ڈھیر سارے روم خالی ہیں, بہت بڑی جگہ ہے, بہت بڑی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فیضع فیہ قدمہ, اللہ کریم اپنی قدرت کا قدم جہنم کے اندر رکھ دے گا اپنی قدرت کا, تو وہ مطمئن ہو جائے گا, then he will become satisfied, otherwise وہ کرائی کرے گا کہ بہت سارے رومز خالی ہیں, اس پیٹ کو برباد ہے, اس پیٹ کو برباد ہے, اتنا بڑا, اتنی بڑی جگہ ہے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا, فذوقوا, آپ چکھ لیجئے, بما نسيتم لقاء يومكم هذا, فذوقوا, آپ چکھ لیجئے, بما نسيتم, اس سبب سے, نسيتم, کہ آپ بھول چکے تھے, یعنی انکار کر چکے تھے, لقاء يومكم هذا, اپنی ملاقات اس دن کے جو ہی آ گئی ہے, انا نسيناكم, آج ہم نے آپ کو بھی بھولا, اور آج ہم آپ کو بلا دیتے, آپ بلا بیٹھے تھے تو آج ہم آپ کو بلا بیٹھے. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون, وذوقوا, اور کہا جائے گا کہ چکھ لو عذاب الخلد, ایور لاسٹنگ عذاب, بما كنتم تعملون, اپنے کردار کے سزا کے طور پر جو آپ کر رہے تھے. تو نسیتم لقاء یومکم ھذا, انا نسیناکم, آپ بلا بیٹھے تھے, ہم نے بھی آپ کو بلایا, یعنی بلا بیٹھا, ہم نے بھی آپ کو بھول دیا. یہ تصور ایک دوسری صورت میں بھی آ گیا ہے, سورہ طہ, ذکرے, اور جو بھی منہ موڑ لے عن ذکرے, ہمارے بار بار ریمائنڈر دینے سے, کہ ہم ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ, تو اسے زندگی دے دیں گے غیر مطمئن, ضنکن کا معنی غیر مطمئن, نان سیٹسفائیڈ لائف. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ, ضنکا کا لغوی معنی ہے تنگ, تو تنگ کا معنی نان سیٹسفائیڈ. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَى. اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن نابینا اندر. قال وہ کہے گا رب لم حشرتنی عمى, او میرے پروردگار آپ نے مجھے کیوں اٹھایا نابینا. قال اللہ کریم فرمائے گا کذالک آتت کا آیاتنا, اسی طرح ہمارے احکام آپ کے پاس آئے تھے. فنسیتہا آپ بولا بیٹھے, فنسیتہا آپ بلا بیٹھے تھے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج ہم نے آپ کو بلایا آپ کو آنکھیں نہیں دی. آج ہم آپ کو بھول گئے آپ کو آنکھیں نہیں دی. کہ یہ اسی کی سزا ہے, وہاں آپ دیکھ نہیں رہتے, یہ آنکھیں بے فائدہ تھی تو آپ کو دینی نہیں چاہیے تھی. صحیح ریفلیکشن, کہ یہ آنکھیں بے فائدہ تھی آپ کو دینی نہیں چاہیے تھی. چوری صاحب صحیح تصور دے دیے تو واپس اپنے سبق. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, آپ چکلو عذاب. میں آپ کو ادھر ادھر اس لیے جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی بصیرت پیدا ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. ابھی تو ہمارا عقیدہ ہے, ابھی کیا ہے ہمارا عقیدہ ہے, اب اس کے بعد بصیرت پیدا ہوتی واقعی اللہ کا کلام ہے. کہ اس کی ایک صورت دوسری کی تائید کرتا رہتا ہے. انسان کی کتاب میں کتنے سارے تضادات ہوتے ہیں اور تب یہ قرآن کریم چیلنج کر دیتا ہے, فلا تدبرون القرآن. یہ لوگ قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو بہت بڑی کنٹرڈکشنز ہوتی اس میں. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, آپ چکلو بما نسیتم. لیکن وہ حافظ شیرازی نے بڑا عجیب شعر کہہ دیا ہے کہ عروس حضرت قرآن کا باغا براندازت, کہ دار الملک ایمارا مجرد دین دس گو. اس نے تشبیہ دے دی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے بھجوائے ہوئے دلہن کی طرح ہے. اللہ کی جانب سے بھجوائے ہوئے دلہن کی طرح ہے, دلہن محبوب ہوتی ہے اور اس کے چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے صرف کون؟ شوہر. کون اٹھاتا ہے؟ ان کا نقاب اٹھاتا ہے شوہر. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی بھجوائی ہوئی دلہن یہ اپنی نقاب وہاں اٹھاتی ہے جب کسی سمجھنے والے کا دل دنیاوی آلائشوں سے پاک. صحیح ہے, تو قرآن سمجھنے کے لیے دل کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے. دل صاف ہو جائے تو اندر ایک میکانزم ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ ساری باتیں کہیں کتابوں میں نہیں کی ہوتی, یہ ایک میکانزم ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اللہ کریم آدمی کو فہم دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی دے دے. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا الا نسيناكم, ہم نے بھول دیا آپ کو. وذوقوا عذاب الخلد, اور کہا جائے گا کہ چکلو ایور لاسٹنگ عذاب. بما كنتم تعملون, انما باتی ہے یومن بآیاتنا, ایمان لاتے ہمارے آیات پر وہ لوگ. اذا ذکروا بیا, جب انہیں تذکیر اور نصیحت دے دی جاتے ان آیات کے ذریعے. ہر روز سجدن, تو وہ گر جاتے ہیں سجدہ کرنے والے. وسبحوا بحمد ربهم, اور وہ تسبیح کر جاتے ہیں اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ. وہم لا یستکبرون, اور وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے اللہ کے سامنے اپنے ماتا رگڑنے سے. ماتا رگڑنا اپنے لیے عظمت سمجھتا ہے. علامہ نے تبھی کہہ دیا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اسی کے ساتھ ایک دوسرا شعر بھی ہے اگر آپ کو یاد نہیں یاد, کہ بس یہی ایک سجدہ. آپ ایک خدا کے سامنے اپنے کو ذلیل کر دیں اللہ عزت دے دے گا. اور اگر آپ اللہ کے سامنے اپنے کو معزز بنانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں کون ہوں ماتا رگڑنے والا, تو اللہ ذلیل کر کے چھوڑے گا. صحیح. سجدہ کریں گے سارے کریں گے جنہوں نے بھی سن لیا. انما یؤمن بآیاتنا الذین, بات یہ یؤمن بآیاتنا کہ ایمان لاتے ہیں ہمارے آیات پر وہ لوگ. ذکرو بیا, جب انہیں ریمائنڈ دیا ریمائنڈ کروایا جاتا ہے یا پند و نصیحت دے دی جاتی ہے انہیں آیات کے ذریعے. ہر روز سجدن, تو وہ گر جاتے ہیں سجدہ کرنے والے. وسبحوا بحمد ربهم, اور وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ. تو یہاں سے پتہ لگ گیا کہ سجدہ تلاوت والے سجدہ میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تکبیرات ملائکہ یا تسبیح ملائکہ. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ, تَتَجَافَى تتجافا جنوبهم عن المضاجع. تتجافا کا اصل میں جوف کا معنی درمیان میں کوئی فاصلہ پیدا کرنا. درمیان میں جوف اصل میں کہتے ہیں کھوکھلے چیز. کس کو کہتے ہیں؟ کھوکھلے چیز. ہاں اور پیٹ جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں جوف. پیٹ انسانی پیٹ کیونکہ اندر سے کھوکھلا ہے, یعنی اس کا بہت سارا سپیس خالی پڑا ہوا ہے. صحیح. تو تتجافا اس کا لغوی معنی ہے سپیس پیدا کرنا اپنے درمیان اور اپنے بستر کے درمیان. یہ ہے لفظ تتجافا جنوبهم عن المضاجع. تتجافا جنوب فاصلے پر رہتے ہیں. تتجافا کا معنی فاصلے پر رہتے ہیں. جنوبهم ان کے پہلو عن المضاجع اپنے بیڈز اور میٹریسز سے رات کے وقت, یعنی مین وہ سوتے کم ہیں. مینز وہ سوتے کم ہیں. تتجافا جنوبهم عن المضاجع فاصلے پر رہتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے. یدعون ربهم وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو خوفا ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے. وتمغن اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت کو. تو ایمان یہ خوف اور امید دونوں کے درمیان ہی قائم اور باقی رہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. الایمان بین اللہ سے اتنا ڈرو گے کہ ڈرنے کا انتہا نہ ہو اور اللہ پہ اتنا بھروسہ رکھو گے کہ اس کی بھی کوئی انتہا نہ ہو. حضرت عمر نے بڑی اچھی تفصیل بتائی. اس نے فرمایا قیامت کے دن اگر اللہ نے کہہ دیا کہ سارے لوگ جنت میں ایک آدمی جہنم میں جائے گا, حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اتنا خطرہ ہے وہ ایک میں نہیں کہ وہ ایک میں. اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سارے لوگ جہنم میں ایک آدمی جنت میں جائے گا, حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بھروسہ ہے وہ میں ہوں گا. اب ایک جانب خوف دیکھے دوسری جانب تما دیکھے. اگر آپ ایک جانب ہو گئے ایکسٹریمسٹ یا خوف والے تو پھر بھی بے عمل, اور اگر امید والے تو پھر بھی عمل. خوف ہو گئے تو وہاں تو ڈسٹرٹ ہو جائیں گے کہ بھائی بخشش کی امید ہے نہیں, بس کہاں ڈنڈے پڑنے ہیں. تو جب پڑھنے ہیں تو بس پھر پڑھنے دیں. صحیح. آگے جائیں اس گناہوں میں آگے جائیں. اور اگر دوسرے ایکسٹریم پر چلے گئے تو جس طرح یہ ایکسٹریم پر چلے گئے ہیں نا, پریس کے پاس جا کر بس کنفیشن کروا دیں اور بس پارڈن. صحیح. مغفرت ہو گئی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کروسیفائی ہو چکا, جو کچھ بھی کرنا ہے کرنا. تو ایک جانب بھی گناہوں پہ انکریجمنٹ ہے اور دوسری جانب بھی انکریجمنٹ. یدعون ربهم خوفا وطمعا وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو خوفا ڈر کی وجہ سے. وطمعا اور امید کے حوالے سے اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. مما رزقناهم اور وہ مال جو ہم نے ان کو دے دیا ہے انفقون وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. شیخ مرحوم نے فرمایا مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھیے عبادت گزاروں کے ساتھ اللہ کریم یہ رزقناهم انفقون کی بات بار بار کرتا رہتا ہے, کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مولوی کبھی صدقات نہیں کرتا. صحیح. کیونکہ مولوی کو زام ہوتا ہے جو میں کچھ کر رہا ہوں بس یہی کافی ہے, لوگ مجھے دیں میں کیوں کسی کو دے دوں. کیوں مولوی کا ہی مزاج ہے کہ بس لوگ مجھے دیں میں کیوں کسی کو دے دوں. صحیح. تو مولوی کے جیب سے کوئی چیز نکلنا یہ خیال ہستو محال ہستو جنون. صحیح. وہ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ وہاں پہ ایک طرفہ ٹریفک چلتی ہے, ایک طرفہ کہ آپ آؤ گے تو کیا لاؤ گے اور جب میں آؤں گا تو پھر کیا دو گے. صحیح. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کچھ عبادت گزار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بس عبادات پہ اکتفا کرتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھتے رہو نماز پڑھتے رہو. بھائی آپ کہہ رہے بھائی ڈالر رڈے, وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. ڈالر رڈے کے لیے کہ بھائی ہم جو کرتے ہیں وہ سب کچھ ہے. بھائی وہ سب کچھ ہے تو یہ کیا ہے؟ بھائی یہ دین کا کام ہے, مسجد ہے, یہ اسکول ہے, یہ مدرسہ ہے, وہ ویلفیئر کا کام ہے, وہ غریب ہے, وہ بھوکا مر رہا ہے, وہ فلان ہے, وہ فلان ہے, وہ فلان ہے, یہ سارے اسلام کے تقاضے ہیں. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم مولیوں کا ذہن بنا رہا ہے اور عبادت گزاروں کا ذہن بنا رہا ہے کہ اپنے جیب میں بھی آٹھ ڈالنا ہے. صحیح. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. میں اس رات اپنی بیوی کے ساتھ بات کر رہا تھا, دیر تک ہم بیٹھے رہے تو وہ تلاوت کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دعا کریں کہ خداوندہ ہمیں یہ لینے والے ہاتھ سے ہمیں چھٹکارا دے, خداوندہ ہمیں دینے والا بنا دے, کہیں غیب سے ایسا بندوبست کر دیں کہ ہم ہی لوگوں کو دیتے رہیں, نہ یہ کہ بس انتظار میں رہیں گے قریش صاحب اب جیب میں کب ہاتھ ڈالے گا, $10-15 دے دیں. صحیح. اور پھر آصف صاحب کس وقت جیب میں ہاتھ ڈالے گا وہ 50 دے دیں, اور پھر جاوید صاحب کس وقت ڈال دے گا. بھائی نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی, کہ دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہوتا ہے. صحیح. اور شیخ مرحوم نے فرمایا, ہمارے شیخ رحمہ اللہ اتنے بڑے آدمی تھے, اتنے بڑے, کیونکہ جب اس نے توحید اور سنت کے حوالے سے اپنا درس شروع کر دیا تو علاقے کے بدعتی پیروں نے اس کے خلاف ایسا ہنگامہ کروا دیا کہ شیخ کو کوئی تانگے پر نہیں بیٹھا تھا کہ ہوا بھی نہیں. مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی تانگے پر نہیں بیٹھا تھا, وہ پیدل جایا کرتا تھا اور دیہات میں کئی ایک آدمی سے رابطہ کر جاتا کہ میں آج آؤں گا وہ آپ کے مسجد میں میں ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں. صحیح, تو وہ ایک آدمی اور وہ محلے کا پشتون آدمی ہوتا تو کوئی تو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کہ بھائی وہ شیخ کو لے آئے ہیں. ہاں لوگ کہتے تھے وہ لالا بھی بڑی مصیبت ہے, وہ وادی مولوی کو لے آیا ہے. صحیح, وادی مولوی کو. اچھا شیخ کے سامنے, یہ قاری صاحب کو معلوم ہے, شیخ کے سامنے 1200 علماء بیٹھے رہتے, 1200 علماء, اور شیخ کے علماء کو طلباء کو کوئی روٹی نہیں دیا کرتا تھا. تو شیخ مرحوم وہ اپنی زمینیں فروخت کر کر کے طلباء کو کھلاتا تھا, طلباء کو کھلاتا تھا. اس کی اتنی کافی زمین کے علاقے کا بہت بڑا جاگیردار, ساری جاگیر کو ختم کر دیا, ایک کنا زمین بھی نہیں چھوڑی, ایک کنا زمین بھی. اور یا پھر اللہ کریم ایسا انقلاب لے آیا کہ شیخ راستے پر جاتا جی یا سبحان اللہ, لوگ صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے. صبح سویرے جب وہ گھر سے نکلتے تو یہ لوگ امٹ کے آتے, کیونکہ وہ بڑے ضعیف تھے, پھر جب درس کے لیے آ جاتے میں اس کے پاس جاتا دروازے میں کھڑا ہو کے انتظار کرتا کہ شیخ نکل جائے تو میں ساتھ میں اس کے ساتھ خدمت کرتا رہتا تو شیخ نکل جاتا. مسجد جو ہے نا اس کے گھر سے لے کر تقریباً 2 فرلانگ مسافت ہے وہاں تک, یہ مطلب مدرسے تک, تو یہ 2 فرلانگ دونوں طرف روزانہ اتنے ڈیر سارے لوگ السلام علیکم السلام علیکم, اور شیخ مرحوم بس السلام علیکم السلام علیکم, وہ کسی کو دیکھا نہیں کرتا تھا, بس وہ ساحت میں ہوتی السلام علیکم السلام علیکم. یا ایک زمانہ وہ ہو گیا کہ شیخ مرحوم رحمہ اللہ وہ ایک پہاڑی سے گر گئے, بیسک ہمارے یہاں ایک گاؤں گندف کے قریب, تو وہاں پہ درس دینے گئے تھے تو وہاں پہ رات کی تاریکی میں وہ گر گئے تو یہ پاؤں ٹوٹ گیا, وہ بوڑھے تھے تو پاؤں ٹوٹ گیا, تو پھر وہ اس کو پلستر چڑھایا تھا, پلستر چڑھایا تھا اور وہ اس طرح چارپائی پر بیٹھے رہتے. صبح سویر سینکڑوں لوگ وہاں دروازے پہ کھڑے رہتے کہ شیخ کی چارپائی نکلے تو مدرسے تک لے جانے, ہمیں کوئی یعنی ٹچ کی سعادت مل جائے کہ ہم بھی, اور لوگ یعنی اس چارپائی کو ہاتھ لگا رہے تھے کہ شیخ کی چار. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ پہلے تکالیف ہوتی ہے لیکن آپ اللہ والی بات کریں, بعد میں اللہ مخلوق کے ذہن میں ڈال دیتے کہ حق یہ بول رہا ہے, اس کے ساتھ تعلق رکھو تو بخشے جاؤ گے. لیکن یہ پہلے والے مسئلے ذرا فیس کر دیں, کیوں فرض ہم ہمت وہاں ہار جاتے ہیں جب مشکل آ جاتی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, فلا تعلم نفس, کوئی نفس بھی نہیں جانتا. فلا تعلم نفس, کوئی نفس بھی نہیں جانتا. فلا تعلم نفس, کوئی نفس بھی نہیں جانتا. ما اخفی لهم, کہ کیا کچھ اس کے لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے. من قرۃ اعین یعنی آنکھوں کی ٹنڈک, کہ خوشی کے سامان کے حوالے سے اللہ کریم نے لوگوں کے لیے کیا کچھ چھپا کے رکھا ہے کسی کو پتا نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ فیہا من النعیم ما لا عین رأت, جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں پیدا کر دی ہیں کہ آنکھوں نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت, کانوں نے کبھی اس کا بیان نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, انسان کے خواب و خیال میں بھی کبھی اس کا تصور نہیں گزرا. تو وہاں پہ حضور نے وہ تصور دے دیا, یہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا پتا نہیں کسی کو کہ میں نے ان کو خوشی کے حوالے سے کیا کچھ چھپا کے رکھ دیا. اس میں اسلام کے بارے میں جو علامہ نے کہا چھپا کر آشی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں میں, نادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشی آگے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم, نہیں جانتا کوئی نفس بھی. ما اخفی لهم, کے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے ان کے لیے. من قرۃ اعین, قرۃ اعین کا لفظی معنی آنکھوں کی ٹنڈک, قرۃ اعین کا لفظی معنی آنکھوں کی ٹنڈک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث, مجھے آپ لوگوں کی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں, آپ لوگوں کی دنیا میں تین چیزیں پسند, الطیب ایک خوشبو, والنساء بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور میری آنکھوں کی ٹنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہوئی ہے. وہاں یہ قرۃ عین لفظ حضور نے استعمال, وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے اللہ کریم نے فرمایا اللہ کہ آپ اسے دریا کے حوالے کر دے, دریا کے حوالے کر دیا. جب پہنچ گیا فرعون کے گھر تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہہ دیا قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه, اسے قتل نہ کرو, یہ میرے اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے گا, میں خوشی کا سامان. تو قرۃ عین وہاں قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی استعمال. فلا تعلم نفس, نہیں جانتا کوئی بھی نفس, ما اخفی لهم, کے کیا کچھ پوشیدہ رکھا گیا ہے ان کے لیے, من قرۃ اعین, خوشی کے سامان میں سے, جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا, آیا وہ جو ایمان لا چکا ہے آیا وہ ہو سکتا ہے اس کے طرح جو فاسق بدماش ہے؟ لا یستوون, کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لا چکے وہ عمل الصالحات, اور عمل کر چکے صالحات کے, فلہم جنات الماوا, ان کے لیے باغات بہترین ٹکانے والی, نزلن, یہ ضیافت ہاسپٹلٹی ہے, نزل کا معنی ہاسپٹلٹی, لیکن لغت عربی میں دو لفظ آتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں ضیافت, ایک کو کہتے ہیں ضیافت, اور دوسرے کو کہتے ہیں نزل. ضیافت وہ ہوتی ہے جو میزبان اپنی مرضی کے مطابق مہمان کے لیے تیار کرے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضیافت. اور نزل وہ جو میزبان مہمان سے میں نو پوچھے کہ میں آپ کے لیے کیا کیا تیار کروں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جنت میں آپ سے میں نو پوچھا جائے گا, یہ نہیں کہ وہاں پہ ریٹن مینو آ جائے کہ آپ اس سے پک کریں, نہیں, فرشتے لے آئیں گے صاف کاغذ کہ لکھیں آپ دوپہر میں کیا کھائیں گے, صحیح, اور لنچ میں کیا کھائیں گے, اور بریک فاسٹ میں کیا کھائیں گے, اور ان بٹوین ریفریشمنٹ کس چیز سے کریں گے, چپنی کباب ملے گا. فلاهم جنات الماوى نزلا, وہ ہمارے گاؤں کے ایک بابا تھے, وہ وفات پا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اس نے کہا کہ مولانا صاحب, میں نے کہا اس نے کہی جنت میں چائے ملے گی یا نہیں, میں نے کہا کیوں اگر نہ ملے, اس نے کہا کہ پھر میرا منہ ٹھیک نہیں رہے گا, چائے نہ ہو تو وہ جنت ہی کیسے, میں نے کہا ملے گا, اس نے کہا پھر سے گپ لگاتے ہیں کہ یہ ہے مسئلہ ہے, میں نے کہا کہ مسئلہ ہے, اس نے کہا کہاں ہے, وہ بڑے عجیب یہ جو ہے نا یہ جوتے مینٹ کرتے رہے, کیا کہتے ہیں, موچی تھے, بڑے نیک آدمی تھے, وہ اس کے اپنے فلسفے تھے, بزرگوں کے ساتھ رہے تھے تو اس کے اپنے فلسفے تھے. ایک بار میں نے اسے کہہ دیا بابا آپ تو زہر کی نماز میں نظر نہیں آئے, اس نے کہا میری نمازیں تو ویسے بھی نفل ہیں, میں نے کہا نفل کیسے, اس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 63 سال تھی, صحیح, اور اب میرے تو 90 سے بھی تجاوز کر چکی ہے, 63 سال تک یہ نماز فرض ہوتی ہے, اس کے بعد پھر نفل ہو جاتی ہے. اوور ٹائم لگا رہے, تو میں نے کہا کہ نہیں, قرآن کے اندر ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم, اللہ کریم فرماتے کہ جنت میں آپ کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو آپ کا دل چاہے, یعنی نہیں کہ جو آپ نے ڈیمانڈ کیا, نہیں, دل میں جو ہے, اس کو کہتے تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, اور جس کا آپ ایکسپریشن کریں گے تو وہ بھی ملے گا, یعنی جو آپ زبان سے کہیں وہ بھی ملے گا, جو دل میں گزرے وہ بھی ملے گا. اللہ کریم نے دونوں تعبیرات فرمائی, تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, اور فرمائے کہ اس لیے کہ نزلا من غفور الرحیم, مہمانداری آپ کی مہمانداری توڑے تو غفور الرحیم کی مہمانداری. ہاں خامیم سجدہ. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لا چکے عمل کر چکے صالحات کی, فلہم جنات الماوا, انہی کے لیے باغات ماوا, ماوا یہ آوا یو بی ایوا ان, ٹھکانا دینا, شیلٹر دینا, شیلٹر دینے والے گارڈن ہوں گے, شیلٹر دینے والے بہترین ڈویلنگ اور بہترین ڈویلنگ پلیسز. نزلن, یہ مہمانداری ہوگی, بما کانوا یعملون, اس حوالے سے کہ وہ جو عمل کرتے رہے. واما الذین فسقوا, اور وہ لوگ جو فسق اور بغاوت کر چکے تھے, فماواهم النار, ان کا ٹھکانا ان کی جگہ جہنم ہوگے, کلما ارادوا ان یخرجوا منہا, جب بھی وہ ارادہ کریں گے ان یخرجوا منہا کہ وہ نکل آئے, منہا اسے سے, اعیدو فیہا تو انہیں واپس لوٹایا جائے گا. واپس, اعیدو کا معنی لوٹایا جانا, اور اعیدو کا معنی ٹکرایا جانا, اسے واپس ٹکرایا جائے گا. کلما ارادو ان یخرجو منہا, جب وہ جہنم میں دوڑ لگائیں کہ نکلنے کا راستہ ملے, تو وہاں دروازے کے قریب فرشتے کھڑے رہیں گے, ٹکرا دیں گے واپس. اور کس چیز سے ٹکرائیں گے؟ خصمان یہ دو گروپ ہیں مومن اور کافر. اختصموا فی ربہم, جو آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پروردگار کے حوالے سے جھگڑے کرتے رہے. فالذین کفروا, پس وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں, قطعت لهم ثياب من نار, کاٹے جائیں گے یعنی بنائے جائیں گے, یہ محاورہ ہے, بنائے جائیں گے ان کے لیے ثياب ڈریسز من نار, آگ کے بنے ہوئے, ان کے سوٹ ہوں گے آگ کے بنے ہوئے. یصب من فوق رؤوسهم, اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر, الحمیم کھولتا ہوا پانی, یصہر به ما فی بطونهم, جس سے پگھلایا جائے گا وہ ساری چیزیں جو ان کے پیٹوں کے اندر ہیں, یعنی ان کے انٹسٹینز اور ان کے جتنی ساری چیزیں وہ اسی سے پگھل جائیں گے. یصہر به ما فی بطونهم, پگھلائے جائیں گے اسی کے ذریعے ان کے سارے انتڑیاں جو پیٹ کے اندر ہیں, والجلود, اور اسے پگھلایا جائے گا ان کے چمڑے, ولہم مقام ہو, اور ان کے لیے مقام ہو من حدید, لوہے کے بنے ہوئے سلج ہیمرز ہوں گے. مقام ہو, یہ مقمع کا جمع ہے, مقمع مانا سلج ہیمر, یہ بڑے بڑے نہیں ہوتے. ولہم مقام ہو, اور ان کے لیے مقام ہو سلج ہیمرز ہوں گے, من حدید, وہ نہیں وہ جو ٹین والے لکڑی کا اتنا بڑا بنا لیتے ہیں, وہ چودھری شفاق کے پاس ہے, وہ جو ہے نا ڈینٹ نکالنے کے لیے, تو وہ چودھری اشفاق والا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ یہ سمجھے کہ وہ کوئی لکڑی والا ہوگا, فرمایا من حدید, وہ لوہے کا ہوگا. سلج ہے مر ہوگا من حدید, اللہ کریم شبہ کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دیتا. کل ما ارادو, جب بھی وہ چاہیں, ان یخرجوا منها, کہ وہ نکل جائیں اس سے, مل غم مل تکلیف کی وجہ سے, اعیدوا فیها, تو انہیں واپس لوٹایا جائے. وہی الفاظ جو وہاں ہے, اعید ہوتی ہے, انہیں واپس لوٹایا جائے گا. تو واپس اپنے سبق, کلما ارادوا ان یخرجوا منها, جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں اس جہنم سے, اعیدوا فیها, انہیں واپس کروایا جائے گا جہنم میں. وقیل لهم, انہیں کہا جائے گا, ذوقوا عذاب النار, آپ چکھ لیجئے آگ والی, عذاب الذی, وہ عذاب, کنتم بے تکذبون, جسے آپ تسلسل سے جھٹلاتے رہے. ولنذیقنہم من العذاب الادنی, ولنذیقنہم, اور ہم دنیا میں انہیں چکا دیتے ہیں, من العذاب الادنی, توڑی توڑی سزا. العذاب الادنی مانا توڑی, کبھی کبھار انہیں تپڑ لگاتے رہتے ہیں. دون العذاب الاکبر, بڑی عذاب نہیں دیتے. تو یہ توڑا عذاب کس لیے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لعلہم یرجعون, شاید اس کے ہوش ٹھکانے لگ جائے اور یہ رجوع کر جائے, یہ اللہ کے راستے پہ آ جائے. تو یہ دنیا میں جو تپڑ لگتے رہتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں اصلاح کے لیے ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے جن کے پلے بات پڑ جائے, جن کے پلے بات نہیں پڑتی انہیں کچھ یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ تپڑ کیوں لگی. آپ ذرا جائیں سورہ انعام پر, ساتواں صفحہ, سورت نمبر 6, آیت نمبر 42, 149, 133, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, 42, آیت نمبر 42, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اور تحقیق ہم بھجوا چکے تھے پیغمبر امتوں کے پاس آپ سے پہلے, انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے کیا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, ہم نے گرفت میں لے لیا اس قوم کو, بِالْبَأْسَاءِ مال مصیبت کے ذریعے, وَالضَّرَّاءِ اور بدنی تکالیف کے حوالے سے, لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑگڑا کر رو جائیں, گڑگڑا کر رو جائیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے مالی تکالیف دے دی, میں نے بدنی تکالیف دے دی, تاکہ وہ گڑگڑا کر رو جائیں اللہ کے سامنے. اس پر مولانا روم نے ایک واقعہ نقل کر دیا, وہ تمثیل بتا دیتا ہے. تمثیل کا معنی یعنی کوئی ان ایگزسٹنس, کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ ایک واقعہ بنا دیتا ہے تاکہ وہ چیز ذہن میں آ جائے. اس طرح کہتے ہیں مثال دیتے ہیں, الیگوریکل سٹوری. تو الیگوریکل سٹوری مولانا روم نے تفصیلی بتا دیا کہ ایک بزرگ تھے, وہ لوگ اسے قرضے لیتے تھے اور اپنے ڈسائپلز اور معتقدین کو کھلاتے رہے کھلاتے رہے. سبجیکٹ میٹر ہے وہ کیا؟ توحید رسالہ آخر ہے, بعد بدل موت. انہیں تینوں کے متعلق جو شبہات کے کفار کا سورہ سجدہ میں اس کا رد کیا جا رہا ہے, جو ان کے اعتراضات اور آبجیکشن تھے ان تینوں بنیادی عقائد کے متعلق. اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کے سارے پیغامات سچے ہیں. یہ بات اس میں ذکر کی جاتی ہے کہ کبھی کبھار دنیا میں عذاب انسانوں کی اصلاح کے لیے آیا کرتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے. کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اس قسم کی ایک کتاب ہم موسیٰ کو بھیج چکے تھے, تو وہاں جو کچھ ہماری سنت تین ماننے والوں کے لیے وہی سنت ہم پھر دہرائیں گے. بولن تجویز سنت اللہ تبدیلا, اللہ کریم فرماتے ہیں تو میرا قانون وہ کوئی پاکستانی آئین تھوڑا ہے کہ کبھی سسپینڈ کیا جائے اور کبھی امینڈمنٹ کیے جائیں اپنے منمانی مرضی. اللہ کریم فرماتے سنت میرا یہ ہے کہ جو پیغام دے دیتا ہوں جو ریجیکٹ کرتا ہوں اسے تھپڑ مارتا ہوں. تو موسیٰ کے زمانے میں تھپڑ ماری لوگوں کو, بڑا غلط کر دیا ان کا, تو آپ کو بھی وہ تھپڑ لگے گی اگر میرے میسج کو ریجیکٹ کرو گے. یہ مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ محمد کے پاس کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پسے ہوئے لوگ ڈاؤن ٹراڈن دو ہیو ناٹ مستدعفین جنہیں کہتے ہیں قرآن کریم. قرآن کریم دو اصطلاح استعمال کرتا ہے, ایک مستقبرین دو ہو ہیو اور دوسرا مستضعفین دو ہیو ناٹ. اکنامک اصطلاح میں مستضعفین اور مستقبرین. تو مشرکین مکہ کہتے ہیں مستضعفین ساتھ ہیں یا بگاڑے گا ہمارا. اللہ کریم فرماتے کہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسا ضعیف اور کمزور قسم کا پودا اس سے نکلاتا ہے اور پائن کا درخت کتنا بڑا بن جاتا ہے. تو کاٹنے کے لیے بھی پھر آپ نے الیکٹریکل سا وہ ٹیم نہ ہوگا, اس کو ہٹانے کے لیے پھر آپ نے کرین لانا ہوگا. اللہ کریم نے حکمت ہے کہ پورا میں ساری چیزیں کمزوری ہوتی ہیں, بعد میں اوپر پکڑ جاتے ہیں, آپ زمین کو دیکھتے نہیں. کیوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں ڈراتے ہیں عذاب سے, کب آئے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا انتظار کرو آ جائے گا, فرتقب انی معکم رقیب, آپ انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں. الف لام میم, الف افادہ فائدہ دینا, لام لطیفہ اور میم محیطہ وہ فائدہ ہے, انتہائی ویلیوبل فائدہ ہے اور وہ انکلوسیو اور کمپریہنسو ہے. ایسا فائدہ ہے نالج کے اعتبار سے جو انکلوسیو ہے, سب کچھ کو شامل ہے. تنزیل الکتاب, یہی منزل کتاب, یہی ہے وہ فائدہ. تنزیل الکتاب نازل شدہ کتاب لا ریب فیہ, کہ نہیں شک اس میں, میں رب العالمین, اور یہ نازل شدہ رب العالمین کے طرف سے. تو لا ریب فیہ اس میں شک نہیں ہے, لا ریب فیہ اسے کہتے بیان واقعہ, اسے کیا کہتے بیان واقعہ, کہ واقعہ یہی ہے کہ اس کتاب میں شک نہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ اس میں شک پیدا کر رہے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے, کیونکہ حقائق کو جھٹلانے والے بھی تو ہوتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس میں جھٹلانے کی کوئی چیز نہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ جھٹلا کرے تھے. لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں, میں رب العالمین اور نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے. ہم یقولون افتراؤ, ہم یقولون افتراؤ, آیا کہتے ہی مشرکین افتراؤ کہ محمد نے اپنے تئیں بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آیا یہ مشرق یہ کہتے ہیں کہ محمد نے فیبریکیٹ کر دیا, خود اپنے تئیں اس کتاب اور کلام کو بنا دیا ہے؟ نہیں, بل هو الحق من ربک, بلکہ یہ قرآن کریم تو حق ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر, تاکہ آپ ڈرائے اس قوم کو کہ نہیں آیا ان کو پاس من نذیر من قبل کا, کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے. سنس ویری لانگ, یہ نہیں کہ کوئی پیغمبر آیا نہیں تھا, اور تبھی تو حضرت ابراہیم کو فالو کر رہے تھے کہ وہاں پیغمبر تھے, تبھی تو اسماعیل کو کلیم کر رہے تھے کہ وہاں پیغمبر تھے. تو ما اتاهم من قبل کا من نذیر سنس ویری لانگ, کہ مدتوں سے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. صحیح, اور باتیں وہ غیر بدل ہو گئی. کہ سچ کرنے کے بعد سچ کرنے والا کہتا ہے کہ میرے سچ میں یہ خامیاں رہ گئی ہیں. اچھا. اور اس کی خامیوں کے تحت ان کو پڑھا جائے. اچھا. یہ سچ کی ضرورت ہے. صحیح. یعنی کہ کبھی کوئی شخص جو ہے یہ نہیں کہتا کہ دس از اٹ, اونلی اللہ کہہ سکتا ہے. اور یہی تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو اپنی پہلی کتاب لکھی, کتاب الام, کتاب الام اسلامی جو رسپونس کا پر کتاب الام, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 بار اس کتاب کو موڈیفائی کر دیا. کتنی بار پڑھا, لکھ کر پھر اسٹڈی کیا, تبدیلیاں کر دی, پھر اسٹڈی کیا, تبدیلیاں کر دی. پھر جب 40 بار پورے ہو گئے تو پھر جب شروع کیا تو پھر بھی ڈفیکٹ معلوم ہو رہے تھے. میں نے کہا کہ بس بس انہیں, اور میں نے کہا کہ صرف ایک اللہ کی کتاب ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ڈفیکٹ نہیں ہوتا. انسان کا ڈفیکٹ ہوگا تو اس میں ہوگی ڈفیکٹ. بدن ہم یقولون افترا, اور اسی لیے تمہید میں بھی وہ لکھنے والا, اس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ لکھنے والا لکھ لیتا ہے کہ یہ ایک حقیر سی کوشش ہے. یہ حقیر سی کوشش کیوں کہتا ہے, اس لیے کہ اس میں ڈیفیکٹ تو ہوں گے. ہم یقولون افترا, آیا کہتے یہ لوگ افترا کہ اپنے کہیں بنا دیا ہے, بل هو الحق من ربک, اس بل کو کہتے ہیں بل للاعراض, دعا کے ساتھ بل للاعراض, یعنی اللہ کریم رد کر دیتا ہے پہلی والی بات کہ نہیں مانا نا نا بل نہیں مانا نا نا بلکہ یہ تو الحق میں رد آپ کے پروردگار کی جانب سے آیا ہے. بل بلکہ یہ کتاب الحق میں رب کا, یہ بل بہنی وہی بل ہے اردو میں, عربی میں بل اور اردو میں بل, بل هو الحق میں رب کا. کہتے ہیں کہ امتحان کے لیے ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکول گئے تھے تو وہ ایک اسٹوڈنٹ سے کوئی ٹیچر چوتھی کلاس میں اردو پڑھوا رہے تھے, اردو کی کتاب, تو اس نے بلکہ کو بلکہ کہہ دیا, بلکہ کہہ دیا. صحیح. تو ماسٹر صاحب کو غصہ آیا کیونکہ دیا اس نے اس کی جانب سے کہا ماسٹر کو, تو ماسٹر نے کہا کہ سر میں نے بلکہ نہیں پڑھا, میں نے تو بلکہ ہوں پڑھایا ہے. اس نے کہا کہ آپ نے تو اور ہی برابر کر دیا ہے, تو یہ بل جو ہے وہ بلکہ ہوا ہے. بل هو الحق من ربك, بلکہ یہ کتاب حق ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے, لتنذر قوما, تاکہ آپ ڈرائے اس قوم کو, ماتا ان کے نہیں آیا ان کے پاس, من نذیر من قبل کا, کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے مدت سے, یہ آپ سے درست کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے مدت سے, لعلہم یہتدون, تاکہ یہ لوگ گائیڈنس حاصل کر جائے. اللہ الذی خلق السماوات, اب توحید پر دلا دوسرا بتا, اللہ الذی, اللہ تعالی وہ ذات ہے, خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کر دیا ہے آسمان اور زمین کو, وما بینہما, اور وہ جو ان دونوں کے اندر ایک ستت ایام, 6 دنوں میں, وہ دن نہیں تھے کیونکہ دن رات تو پیدا ہوتے ہیں, زمین آسمان کی حرکات ہے, دن رات کیسے پیدا ہوتے ہیں, یہ تو کائنات کی حرکت ہے, تو زمین آسمان سے بنے کر یہ دن کے ہاتھ ہے. تو یہ اللہ کریم ایک مقدار کا تذکرہ کر رہا ہے, اور حضور اسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم تو ساری چیزوں کو ایک سیکنڈ میں پیدا کر سکتا تھا, یہ 6 دن کا تذکرہ, بالتعلیم الخلاق تدریج, تاکہ وہ مخلوق کو یہ تعلیم دے دے کہ آپ کو انسان ایک سیکنڈ میں کر بھی سکتے ہیں, لیکن آپ اسے گریجولی سلولی کہا کریں, کیا کریں کوئی تعلیم. سمت دوا حلل ہر سے, سمت دوا حلل ہر سے, اور پھر اللہ ایک لغوی معنی لفظ کا سمت دوا, اور پھر اللہ برابر ہو گیا حلل ہر سے تخت پر, پھر اللہ برابر ہو گیا تخت پر. تو یہاں سے ایک فرقے نے تصور لے لیا کہ اللہ ہے, ایک باڈی لائف دے کا پاس نہیں دیا, بگ نہ لیکن باڑی ہے, اس لیے کہ تخت پر تو وہ بیٹھتا ہے جس کی باڑی ہو, اس کو کہتے ہیں مجسمہ, اس گروپ کو کیوں کہتے ہیں مجسمہ, تو وہ گمراہ ہے کافر ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ استوا علی الحرف جو قرآن میں آتا ہے اس کا کیا معنی ہے, تو اس نے کہا کہ الاستواء معلوم ہے, لفظ استواء تو معلوم ہے قرآن نے استعمال کر دیا ہے, لفظ استواء وہ معلوم ہے قرآن نے استعمال, والکیفیت مجہول ہے اس کی کیفیت کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم, اور وہ سوال وہاں ہوتے تھا اپنے نظر, اس کے متعلق آپ اپنے شیخ سے سوال کریں, کوئی سوال کرنا بدا, کیونکہ صحابہ نے کبھی حضور سے یہ سوال نہیں کیا, تابعین نے کبھی صحابہ سے یہ سوال نہیں کیا. اباؤ تابعین نے اپنے مشاہد سے یہ سوال نہیں کیا. اس لیے بعض علماء اس میں تعبیر کرتے ثم استوى على العرش. ثم استوى على یہ بطور محاورہ استعمال ہوا کہ پھر اس کی حکومت پکی ہو گئی. ثم استوى على العرش پھر اس کی حکومت پہلے سے بھی پکی تھی, بطور محاورہ استعمال کرتے. ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں من ولی کوئی ہیلپر, من ولی کوئی گارڈین, ولا شفیع سفارش کرنے والا انٹرسیسر. افلا تتذکرون کیا آپ لوگوں کے پلے بات نہیں پڑتی. یدبر الامر من السماء الى الارض. یدبر الامر اللہ کریم نازل کر دیتا ہے الامر وحی, الامر وحی من السماء آسمان سے للارض زمین کی جانے. ایک مسئلہ اور دوسرا امر کا معنی عام ہے, وہ سارے امور جو اللہ فیصلہ کر جاتے ہیں آج زمین کے لیے. وحی کے علاوہ بھی کہ یہ ہوگا فلاں جگہ یہ ہوگا, آپ بتائے گی لالی میں آئے گا, الی میں آئے گا, ٹورنیڈو آئے گا, انقلاب آئے گا, قتل وہاں قتل غارت ہوگی, امن آج کی ہوگی, فلاں فلاں, اس کو کہتے ہیں امر. یہ تدبیر الامر من السماء, تدبیر کر دیتا ہے, ارینج اور مینیج کر دیتا ہے, پلان کر دیتا ہے اللہ کریم ہر معاملہ من السماء آسمان سے الارض زمین کی جانے. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدار الف سنۃ, اور پھر یہ چڑھ جاتا ہے اللہ کے جانے فی یوم اسی دن میں کان مقدار الف سنۃ جس کا اندازہ 1000 سال ہے. تو اتنی کہ وہ عمل جو اللہ کی جانب جب چڑھتا ہے تو وہ 1 سیکنڈ میں اتنا فاصلہ طے کر دیتا ہے, فار ایگزامپل جس طرح آپ لوگ 1000 سال میں طے کرتے ہیں. کہتے تو شہود السریع, کیا الشہود السریع, بہت تیز حرکت, بہت تیز محاورات. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. یہ آپ کے شمار کے مطابق اللہ کریم مما تعدون کہہ دیا کہ میرے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ذالک عالم الغیب والشہادہ, یہی اللہ تعالیٰ یہ جاننے والا ہے الغیب اور سیدھا چیزوں کو, وہ شہادت اور ظاہر چیزوں کو, العزیز وہ غلطے والا ہے, الرحیم اور رحم والا ہے. الذی هو اللہ تعالی احسن کل شیء خلقہ, احسن جس نے بہتر بنا دیا ہے کل شیء ہر چیز کے لیے, خلقہ اسی کی صورت, اسی کی تو انسان کو جو صورت دے دی ہے اسی کے لیے یہی بہترین صورت ہو سکتی ہے. دل کو جو صورت دے دیا ہے اسی کے لیے یہی بہترین صورت ہو سکتی ہے. طب کو جو صورت دے دی ہے اسی کے لیے یہی صورت بہترین ہو سکتی ہے. یو کین ہیو نو اینی آبجیکشن ان دس ریگارڈ کہ طب کی یہ صورت ایسی کیوں ہے اور انسان کی ایسی کیوں ہے, دیر کی سب کی صورت ایسی کیوں ہے اور بکرے کی ایسی کیوں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آئی نو دا فلاسفی. آپ صرف یہ بلیو کریں کہ جس بھی کام کو جو بھی صورت مل چکی ہے وہ اسی کے لیے سب سے بہترین شکل ہے. الذي وہ اللہ تعالیٰ سن کل شیء جس نے بہتر بنا دیا ہے ہر چیز کے لیے, خلقہ اسی کی تخلیق کریشن اور صورت. وفدا خلق الانسان اور جس نے ابتدا کر دیا انسان کے پیدائش کے, من طین مٹی سے, من طین مٹی سے, اور طین اصل میں اس طرح خشک مٹی کو نہیں کہتے, کیونکہ وہ گار والی کیچڑ قسم کی مٹی سے. ثم جعل نسله, اور پھر اللہ کریم نے جاری کر دیا اس کے جنریشن کو, من سلالۃ من ماء مہین, من سلالۃ من ماء, ایک ہوتا ہے ماء مہین نطفہ, ایک ہوتا ہے نطفہ کو کہتے ہیں ماء مہین ضعیف پانی, ضعیف پانی ماء مہین, اور پھر اس کا کنارا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے بہت سیمن کی رہے ہیں, یہ سلالہ اس کا وہ سیمن سے یا وہ جرم تھے جو ایگ میں داخل ہو جاتی. ثم جعل نسله, اور پھر جاری کر دیا اللہ کریم نے انسانی نسل کو, من سلالت, سلالہ کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے اسنس, پی ایس ایس ڈی ایم سی ٹی, اسنس جو جوہر نکالا جاتا ہے, یا جو جوہر نکالا وہ جوہر ایگ, ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. اور اس سلالہ کو اللہ کریم نے دوسری جگہ ایک دوسرا نام دے دیا. اب سورج باہر نکلے گا. سورت نمبر 76 اور پیج نمبر 583. هل اتى على الانسان حين من الدار. هل بغبی اعتبار سے تو یہ استفام کے لیے کوشچن مارک کیا یا نہیں آیا انسان پر. اس کا معنی ہے یا نہیں آیا انسان پر اس زمانے. حل صحیح ایسے کہتے استفام انکاری. کیا کہتے ہیں استفام انکاری. یہ نہیں آیا یہ منکر ہے. یہ نہیں آیا کیا ہے یہ نہیں آیا یہ نہیں آیا منکر ہے. تو الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا آیا کہ اللہ کریم استفام کی صورت میں یقینی بات کر رہا ہے. اس لیے حل کو ہم مؤول کر دیتے ہیں قد کے معنی سے. قد اتا حل انسان ڈبل نیگیٹو اور میں استفاد ہوں ڈبل نیگیٹو. حل اتا علی الانسان تاکید گزر دیا ہے انسان پر حین من الدار ایک زمانہ لم یکن سے ام مذکورا کہ نہیں تھا وہ ایک ایسی چیز جس کا ذکر کیا جا رہا تھا. ہی واز ناٹ آن دی ایجنڈا. تو انسان ایک دیکھتا ہے ہی واز ناٹ بیکاز ہی واز ناٹ ان ایگزسٹنس. تو جب چیز ایگزسٹ میں نہیں تھی کون سے ایجنڈے پر کون کو ڈسکس کر رہا تھا. جو اللہ کے اور کسی کو پتا ہی نہیں تھا تو کون ڈسکس کرتا. انا خلقنا الانسان ہم نے پیدا کر دیا انسانی نقل کو من نطفت امشاج مخلوط نطفے سے مکسچر. مکسچر آپ بہت دوا کے بعد میل اینڈ فیمیل جسے وہ زوالے جی میں کہتے زائگوٹ. زوالے جی میں کہتے پہلے یہ سب کیا ہو جائے وائی جی او ٹی زائگوٹ. انا خلقنا الانسان ہم نے پیدا کر دیا ہے انسان کو من نطفت امشاج زائگوٹ سے فجعلنا سمیعا بصیرا ہم نے اسے بنا دیا ہے سننے والا اور دیکھنے والا. عقل کے ساتھ سمیع اور بصیر یہ عقل مندی کے معنی میں آتا ہے. سمیع اور بصیر عقل مندی کے معنی کہ ہم نے اسے عقل مند بنا دیا ہے. ہم نے اسے عقل کی دولت سے نوازا ہے کیونکہ اگر صرف سننا اور دیکھنا وہ مراد ہو تو سارے حوالات کو ہی سے پتہ حوانات بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن عقل نہیں ہے. اس سے سمیع ہم بصیرہ جب انسان کے لیے اللہ ذکر کر دیتا ہے تو اٹ مینز کہ ہم نے اسے عاقل بنا دیا انٹلیکچوئل بنا دیا انٹلیکٹ دے دیا. آپ اپنے سبق نسلو اور پھر جاری کر دیا اللہ کریم نے انسانی نسل کو من سلالتے من ماء مہین کمزور پانی کے سلالہ سے ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه کے برابر کر دیا اللہ کریم نے برابر ان سینس کہ اس کے سارے اعضاء انتہائی کنوینئنٹ اور سوٹیبل جگہ پہ لگے ہوئے. اس کے سارے اعضاء انتہائی سوٹیبل جگہ پہ لگے ہوئے مناسب جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. آپ ذرا جائیں سورہ الانفطار میں جس میں پر جب آسمان میں درارے پڑ جائیں گی وہ زل کواکب تترت اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے وہ زل بہار فجرت اور جب بہار منجمد اور فروزن سمندروں نے روانہ کیا جائے گا سائبیریا کی گلیشیئر یہ روانہ ہو جائیں گے. وہ زل بہار فجرت وہ زل قبور بوسرت اور جب قبروں کو کھول دیا جائے گا غنیمت نفس تو پتہ لگ جائے گا ہر ایک شخص کو ما قدمت و اخرت کے کیا سویا ہے اور کیا پایا. معلومت مت یہ اتنی زبردست واضح ہے صحابہ کے روم سے کھڑے ہو جاتے ایسی آیات پر تو پڑھتے کہ عالمت نفس ما قدمت و اخرت. اللہ کریم فرماتے جب قبروں کو کھول دیا جائے گا تو ہر آدمی کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے تو کیا کھویا اور کیا پایا. عالمت نفس ما قدمت و اخرت اور پتہ لگ جائے گا ہر ایک کو کہ کیا کیا اور کیا لوس کیا. یا ایھا الانسان او انسان ما غرک وہی لفظ غرور جو وہاں گزر گیا یا غرور دو ما غرک بربک الکریم جس چیز کو آپ نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے کریم اور سخی اور فیاض رب کے مقابلے میں. کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اپنے فیاض رب کے مقابلے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اور کیسا فیاض رب؟ کس قسم کی جنراسٹی ہے اس کی؟ الذی خلقک وہ اللہ تعالی جس نے آپ کو پیدا کیا فسواک اور اس نے آپ کو برابر کر دیا بدنی اعتبار سے فعدلک اور مناسب بنا دیے آپ کے اعضا کی ای صورت ما شاء اور پھر اس انڈیویجول شکل میں جس میں اللہ نے چاہا رکبک آپ کی ترتیب کروا دی آپ کو مولڈ کر دیا اس اسپیسیفک شیپ میں جو آپ کے باپ کا بھی نہیں آپ کے بیٹے کا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ جو سٹرکچر اور جو شیپ اور صورت ہر انڈیویجل انسان کا ہے اس کے بعد کا نہیں پسند رہے گا تو یہ اللہ کے پرماتم کے لیے کبھی نقل نہیں اتارتا. یہ صورت الماشا رکھ کر میرے پاس ماڈل اتنے سارے کے لیے کبھی نقل نہیں اتارتا. حتیٰ کے بعد میرے بیٹا پیدا کرتا ہوں اس کے بعد کا نقل نہیں اتارتا. آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں 99% صورت ماشا ارکبت اور جس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو مرکب کروا دیا انہیں پیدا کروا دیا. تو ابھی آپ کے پاس اپنی سبق تھے کہ فہد ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو متناسب الاعضاء پیدا کروایا مسواؤ پھر برابر کر دیا اللہ کریم نے اسے اعضاء کے اعتبار سے وَنَفَخَتِ مِن رُوحِهِ اور خون دیا اللہ کریم نے اسی کے بدن کے اندر مِن رُوحِ اپنی روح تو روح کو اللہ کریم نے اپنا دے دیا اس لیے کہ یہ مجردات میں سے ہے مادیات میں سے نہیں اور اللہ کی ذات بھی مادی نہیں اور روح ابھی میٹیریل چیز نہیں ہے اللہ کریم اس کو یعنی مجردات کو اللہ کریم اپنی چیز کہے گا کہ پھر میں نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی وَنَفَخَتِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور اللہ کریم نے پیدا فرما دیا آپ لوگوں کے لیے السمع کان والابصار آنکھیں والافئدہ اور دل تو کل والی بات جو میں کہہ رہا تھا یہ ساری چیزیں جو تم دل ناک تم دماغ ایز دا فلاسفر سے اور ایز دا پیپل سے کہ بھائی دل میں تو سوائے پمپنگ کی تو اور کوئی چیز ہوتی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تک تو آپ نے دل کے اسٹروک کا کوئی علاج دریافت نہیں کیا. آپ لوگوں نے یہ کہا سے معلوم کیا کہ دل کا کوئی فنکشن نہیں ہے صحیح؟ تو پھر آپ لوگوں پیپل کا سرٹ پتا کیوں بنا رہے تھے کہ آئی وہ لو کا شکل بنا رہے تھے لو ایل اور یو کا لفظ کا شکل بنا رہے تھے کیا ہاں صحیح اٹ مینس دیٹ یو ڈو ایڈمٹ آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ان چیزیں کیا ہوتی ہیں جتنی ہوتی ہیں آر ادر وائز آپ پھر وائنر بنا لیتے ہیں صحیح کیا بنا وہ دماغ تو وائنر کا شکل ہے پھر آپ وائنر بنا رہے تھے نہیں آپ پیپل کا پتا بنا رہے تھے ہاں وڈ یو نوٹ کیا دل یہ چیزیں وہاں ہوتی ہیں عقیدہ دل میں ہوتا ہے محبت دل میں ہوتی ہے نفرت دل میں ہوتی ہے قلیلا ما تشکرون اور بہت تھوڑے آپ لوگوں میں سے شکر ادا کرتے ہیں وقالو اور وہ کہتے ہیں اے ذات وللنا فی الارض جب ہم گم ہو جائے زمین کے اندر ریزا ریزا ہو کر مٹی میں مٹی ہو جائے اے ذات وللنا فی الارض جب ہم گم ہو جائے فی الارض زمین کے اندر اینا لفی خلق جدید آیا ہمیں اٹھایا جائے گا ایک دوسرے تخلیق کے حوالے سے بل ہم بلقاء ربهم کافرون بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے ملنے سے انکار کرنے والے ہیں. یہ بات بادل موت تو یقین نہیں رکھتے اس لیے تو یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ اچھا زمین میں جب خاک میں خاک ہو جائے تو پھر ہم زندہ کیے جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا ہاں جو زندگی فرما ہوا ہوا احوان والے ہے اس سمبلنگ کو انوینشن کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے. جو زندگی اللہ کریم نے میرے خیال میں وہ امریکیوں سے بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ کے ہاں سمبلنگ آسان کام ہوتا ہے انوینشن کون سا سمبلنگ تو اللہ کریم فرماتے جو خدا انوینشن کر سکتا ہے وہ سمبلنگ نہیں کر سکتا کیونکہ گردے تو پڑے گئے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے ہی چڑھنا ہو. کئی سال لگا تھا ہاں, لیکن جب انہوں نے پلانٹ لگایا وہاں پر اوہایو کے پاس تو 3 گھنٹہ 110 بار جو ہے بہرا. اللہ کریم نے ان جگہ فرمایا سمن میں سے خطی اخرا پیدا ہم کیا مجھے گرو, یہ 3 گھنٹہ والی بات تھی کہ اللہ کریم نے سنا کہ جب اسرافیل وہ بلو کرے گا تو وہ ٹائم نہیں لے گا, پیدا ہم کیا مجھے گرو آلہ سے قدم کھڑا انسان آپ کو زندہ کرے ہوئے نظر آتا ہے. یہ تو ایک پروگرام پیغام قیام اللہ کریم نے بڑے عجیب الفاظ سننے میں سکھ ہوئے تھوڑا جب دوسرا لو وہ مارے گا پیغام قیام آپ دیکھیے سارے کریں دیکھے پیغام قیام جن کروں آپ نے کہا ذرا پورے آبر یا پورے نازمار دیکھ لیا والنابغات غرقا, مجھے قسم ان فرشتوں کی والنابغات غرقا جو کافروں کی روح اتہائی سختی سے نکال دیتی نابغات غرقا ایسا کھینچ لیتی ہے. حضور اسلام نے کہا انصراف الجلد من الشعر, جس طرح آپ زندہ لیم سے اس کا چھمڑا کھینچ لیتے اس کو کہتے غرقا سخت کشیدن, فارسی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے سخت کشیدن سخت کھینچنا. والناشطات نشطا, اور مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑی پیار اور محبت سے قائم بھی نکالے گا مسلمانوں کا روح انتہائی نرمی سے. اور حدیث میں آئے ہوئے پاک رسول فرماتے ہیں جس طرح ماں اپنے بیمار بچے کو یا تک مان کے بچے کو دابتا ہوتا ہے دابنا گانتی وہ رات جو آپ غالب کا کہ آپ نے میرے پاؤں ڈالے اور میں نے آپ کے پیسے ڈالے طرح وہ ماں پیار محبت سے تک مان دے بیٹے کے پاؤں کو دباتی ہے, یا کوئی انتہائی شریف خاتون اپنے شوہر کے پاؤں دباتی ہے بڑا سچا مان رہا ہے یا نہ کہ لوٹ میں رکھ قرآن زمانے کی بات کر رہے ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس سے پہلے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ او مطمئن روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, چلو چلے اللہ کے پاس بڑی پیار کو دیتے گا چلو چلے اللہ کے پاس اور ایسے اللہ کے پاس راضیۃ مرضیۃ آپ خوش ہوں گے اور وہ آپ کو خوش رکھے گا. بدخلی کی عبادی اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ بدخلی جنت اور اللہ کے جنت میں خدا کرے ہمارے فرشتے خالص میں ہمارے پاس آئے. ناشطات نشطا والسابحات سبحا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی السابحات سبحا. سابحات کا دو معنی ہوتے ہیں, ایک تسبیح کرنا جو گلوریفائی کرتے ہیں اللہ کریم کو انتہائی بہترین طریقے سے گلوریفیکیشن سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اور سابحات کا دوسرا معنی ہوتا ہے تیرنا. کیا تیرنا؟ دو فرشتوں کا انداز وہ تیرنے کا ہوتا ہے جب آسمان سے زمین میں آ جاتی ہے. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا, پس وہ فرشتے السَّابِقَاتِ سَبْقًا جو اللہ کا حکم دینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں. کہ جب اللہ کریم کوئی حکم ڈلیور کرتا ہے تو وہاں ایک گنتی بچتی ہے, حدیث میں آ جاتا ہے حدیث میں آ جاتا ہے کیا بچتی ہے ایک گنتی بچتی ہے تو سارے فرشتے ایک دوسرے کو آگے کرا جاتے ہیں کہ مجھے یہ حکم ملے میں امپلیمنٹ کروں, مجھے یہ حکم ملے میں امپلیمنٹ کروں. اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے ایسے ہیں ہماری گنتی بچ جائے تو میں تمہیں کام کی ضرورت ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. اب تو سورے بہت رہتا ہے تو جب ہم کام کا کہہ دیتے ہیں تو بھائی مسجد میں کام کی ضرورت ہے تو اعتراض کے لیے سارے لوگ بڑے سکتے ہیں یہ چیز کی چیز اور وہ چیز بھی کی چیز اور وہ فلا چیز بھی کی چیز ہے فلا چیز. اگر ہم کہیں کہ باقی کچھ والنٹیئر چاہیے تاکہ میں کچھ سپورٹ دے دوں پھر کوئی یاد نہیں آتا بس وہ نکل جاتے ہیں دروازے سے فرشتے جو ایک دوسرے سے سبقت لیتے رہتے پھل متدبرات امرن, اور وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کو پلان کر جاتے ہیں اس کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. امپلیمنٹیشن کس کی ذمہ ہوتی ہے؟ فرشتے کی. یوم ترجف الراجف رجفا یرجفو، یہ اصل میں جس چیز کو آپ شیک کروا دیتے ہیں، جو چیز شیکنگ ہو جاتی ہے اس کو رجفا یرجفو کہتے ہیں، اس کو زلزلے کو ایک نام دے دیا جاتا ہے رجفا، دریا جاتا ہے رجفا. یوم ترجف جب لوگ کرے گا تو سارے کائنات اس طرح شیکنگ کرتے رہیں گے جس طرح زبردست زلزلہ آ گیا. اور خود قرآن کریم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور دوسری جگہ فرمایا ان زلزلہ کے صاحب شیخ عظیم، کے قیامت والا زلزلہ جو اسرافیل کے بلو سے آئے گا وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اور اللہ کریم نے بس بطور مثال ہمیں دو چیزیں سمجھائیں کہ کتنا عظیم حادثہ ہو. یوم ترونھا تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایک دودھ پلانے والی ماں وہ اپنے بچے کو گود سے پھینک دے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور پریگنٹ وومن وہ ڈیلیوری کرے گی بفور ٹائم، پری میچور بچے کو جنم دے گی ہیبت کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے. وہ ترن نہ سے سکارا، اور لوگ سارے وہ سینسلیس ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. اور اللہ کریم نے فرمایا وہاں بے سکارا، وہ کوئی باہر میں نہیں بیٹھے ہوں گے کہ اسی وجہ سے ڈرنک ہوئے. وہاں ہم بے سکارا بولا کہ عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سب کے سارے لوگوں کو سینسلیس کروا دیا. یوم ترجف الراجفا، جب شیکنگ کرے گی یا شیکنگ کروائے گی وہ شیکنگ کروانے والی، تتبعہ الرادفا، اور اسی کے پیچھے رادفا، ردیف کا معنی جو آپ کے پیچھے آ رہا ہو، فالوور، یہ فالوور. تو دوسرے گرو کو اللہ کریم نے رادفا کے لیے، تو پیچھے دوسرا گرو بھی آنے والا ہوگا، پیچھے دوسرا گرو بھی آنے والا ہوگا، ایک پناہ کے لیے دوسرا پھر بفا کے لیے. قلوب یومئذ واجفۃ، دیر سارے دل اسی دن واجفتوں، ڈرنے والے اور ارتعاش کرنے والے ہوں گے. اس طرح کب تک تاری ہوگی دلوں پر، کیا ہوگی کب تک؟ اب سواروں ہاں خاصہ، اور ایسے دل والوں کی آنکھیں وہ نکلی ہوئی ہوں گی. یقولون، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے قیامت کی حال تو بتائی لیکن ان لوگوں کا خیال کیا. یقولون، آئے تو کہتے رہتے ہیں، ائنا لمردودون فی الحافرہ، آیا ہمیں پھر واپس لوٹایا جائے گا اپنے پہلی والی حالت میں، یعنی پھر زندگی دی جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے بتا دیا، اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ائنا لمردودون فی الحافرہ، آیا ہمیں پھر واپس لے جایا جائے گا پہلی والی حالت میں، موت کے بعد پھر زندگی دی جائے. اذا كنا عظاما نخرا، آیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، نخرتن بوشیدہ، نخرتن بوشیدہ مٹی کے ساتھ مٹی. قالوا تلك اذا كرت خاسرا، یہ لوٹ دیتے ہیں پھر جو کرتے تھے، جو کرتے تھے جو کرتے تھے، بھائی دنیا نے تو ہم نے ایک دوسرے کو بہت سارا حق مارا ہے، اگر یہ لائف آف ڈیتھ کا مسئلہ ہو گیا تو وہ تو بڑی مصیبت والی چیز ہوگی، کتنے مقدم ہوں گے، کتنے مطالعے ہوں گے، کتنے مقدمات ہوں گے، یہ جو کرتے ہیں. قالوا تلك اذا كرت خاسرا، تو دیکھیں کہ وہی تم لائف والی زندگی والا، وہی تم اور وہی نوبت خاسرا، وہ تو بڑے لوز کرنے والا کام ہوگا، بڑا لوز کرنے والا کام ہوگا، اس لیے کہ بہت سارے دعویدار ہوں گے. فإنما، یہ اللہ کا جواب، فإنما تو بات یہ، یہ زجرت واحدۃ، ایک سنگل بلو ہے، کیا ہے زجرت واحدۃ کا معنی سنگل بلو ہے، ایسا بھی نہیں کہ اتنا بار بار نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ایک بار کہے گا زجرت واحدۃ. فإنما یہ زجرت واحدۃ، وہ ایک سنگل بلو ہے، فیضان بسائرہ، اور فوراً سارے لوگ بسائرہ چکیل میدان میں کھڑے ہوں گے، ساحرہ کا مانا چکیل میدان. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، ایسا چکیل میدان بنا دوں گا اس زمین کو کہ وہاں پہ نہ کوئی خندق ہوگا اور نہ کوئی ماؤنٹین. لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ویسألونک عن الجبال، کہ یہ لوگ بطور مسخرہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ کہاں ہوں گے. فقل، آپ اسے کہہ دیجیے، ینصف ربی نصفا، یہ اس طرح میرے پروردگار اڑا دے گا جس طرح روح دننے والی مشین روح کو اڑا دے گی. روح دننے والی، دننے والی کی ہاں، روح دننے والی مشین، وہ ہمارے علاقے میں تو پہلے زمانے میں مشین نہیں ہوتا تھا، آپ کے یہاں بھی ہوتا تھا، وہ آدمی آتا تھا اس کے پاس وہ چیز ہوتی، ہم اسے کہتے ہیں بندک، کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا اس آدمی کو ہم کہتے ہیں نندا، اس آدمی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نندا. اور اس چیز کو کہتے ہیں بندک. اللہ کریم فرمائے میں پہاڑوں کو بندک کرواؤں گا. کیا کرواؤں گا؟ بندک. اور اللہ کریم نے فرمایا تک سب ہوا جانے رہتا وہ یہ تمر مرہ صحاب، آپ کو ابھی نظر آئے گا تو اپنے جگہ کر رہے ہیں اور ابھی آپ تک وہ بادلوں کی طرح روانہ ہو گئے. تو واپس اپنے سبق پر. وقالوا اذا ضللنا في الارض، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گم ہو جائیں زمین کے اندر، اور گم تو ہونا ہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زمین کے اندر بھی صحیح سالم پڑے رہیں گے، زمین کے اندر بھی صحیح ہاں اور سالم پڑے رہیں گے. یہ عراق میں دریا بجلا کے کنارے دو صحابہ دفن تھے، حضرت ابن الیمان اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلمان اور حضرت ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ اس زمانے کے بادشاہ کو خواب میں آئے کہ دریائے بجلا کی نمی ہمیں آ رہی ہے، دریائے بجلا کی وہ پانی کا اثر ہمیں پہنچ رہا ہے. ایک رات دوسرا تیسرا کس نے علماء کو جمع کر دیا، ایسا خواب میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ کی رائے کیا ہے؟ اور جس کے اوپر دل میں خبر رہا تھا جس کو سہارا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہے تو پھر کچھ کرنا چاہیے. تو ہم نے خبر دونوں کھول دیے، دونوں خبر کھول دیے، اور دونوں اس طرح سے اس سارے پڑے ہوئے تھے کہ ابھی ان کو غسل دیا گیا تھا، ایسے تھے جیسے ابھی ان کو غسل دیا گیا تھا. ابھی دریائے بجلا سے تقریباً دو تین پرلان آگے ایک چوک ہے، وہاں پہ ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے جامع سلمان الفارسی. تو دونوں وہاں محرض رہا اور خویش حضم المان اور سلمان فارسی، مسجد کا نام ہی جائے مسجد سلمان الفارسی ہے. اس کے مین گیٹ پر ایک حدیث بھی لکھی ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا آل البیت، کہ سلمان یہ میرا فیملی ممبر. امام کو یہ ٹائٹل ہے آپ ہدو کے کس مدد کر رہے ہیں؟ میں خود گیا ہوں. وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد. اور ہمارے بابا عبد الرحمن نے، بابا عبد الرحمن رحمہ اللہ نے پشتوں میں ایک شعر کہہ دیا تھا کہ امانت با کل حق پم یس کے پروتی سوچے او سی امانت پدا دنیا، کہ اس کی باڑی صحیح سالم لحد کے اندر پڑی رہے گی جو آدمی یہاں اپنے بدن میں خود خیانت نہ کرے. زمین خیانت نہیں کرے گی اگر آپ اپنے بدن میں خود خیانت نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور فرماتے من صلی اللہ علیہ عند قبری سمیت، جو میرے قبر کے قریب کھڑے ہو کر درود شریف پڑھے میں سنتا رہتا ہوں، سنتا. ومن صلی اللہ علیہ نائیم کو دلیخت ہو، اور جو گرہڑا ہل میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے مجھے پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے فرشتے ابو ہریرہ نے پوچھا اور وہ یسو بکیلے کہ خلافنا وقت گروہ، اللہ کے نبی آپ کو ہمارے درود پہنچائے جاتے ہیں حالانکہ آپ کے بدن کو تو زمین میں چایا ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھا جائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبی کے جسم کو. اور ہمارے یہ بابا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ پیر ظاہر شاہ افغانستان کے، اس نے اس کے قبر بنانے کے لیے وہ وہاں کے کچھ ماربل بھی گئے تھے، تو وہ نیچے سے وہ قبر بنا رہے تھے وہ قبر، تو جب انہوں نے وہ بنیاد کھو دی تو وہ لاد والا حصہ گر گیا، لاد والا حصہ گر گیا. یہ ابھی تقریباً 35-40 سال کی بات ہے لاد کا حصہ، اور بابا عبد الرحمان رحمہ اللہ وہ صحیح سالم پڑے گئے وہاں. تو اللہ کریم کرے کہ ہم بھی اپنے بدن کو محفوظ رکھے اور قبر میں بھی محفوظ ہی رہے. کام ہے تو مشکل. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلم نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ کل بنی آدم یاکل التراب الا حب الزنب، انسانی بدن کو مٹی کہا جاتی ہے عمومی قاعدہ، عمومی قاعدہ یا اکثریتی قاعدہ، کیا عام انسانوں کو مٹی کہا جاتی ہے الا حب الزنب، لیکن عام انسانوں کا حب الزنب وہ محفوظ رہتا ہے. اب حب الزنب کا ایک لغوی معنی اور ایک وٹ واز مینٹ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے سر، تو جو اس کا لغوی معنی ہے یہ بیک بون جس کی یہ نیچے والی انتہا ہے اس کو کہتے ہیں حجب الزنب. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی کہہ رہی ڈارون والی، وہ ڈارون کی گنتی ہماری نہیں، ڈارون کی چٹنی ہوگی ہمارے گم نہیں, ہم بغیر گم کے پیدا ہوئے. تو وہ ڈارون کہتے ہیں گم کا, اور پھر گم کرتے ہیں فلا فلا, تو ایسا معلوم ہوتا ہے یعنی وہ ساخ کس قسم کی ہے. تو اسے حزب الزنب کہتے ہیں, یعنی تیل کی انتہا. صحیح, تو یہ اس کا لغوی معنی. لیکن جب حضور نے یہ بات کہی تو حزب الزنب دیکھ واٹ از ویل نون ورڈ ٹو آل آف دی عرب جن صحابہ سٹنگ ہیئر اراؤنڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے سوال کر دیا وہ ماں حزب الزنب, تو یہ حزب الزنب سے مراد کیا چیز ہے جسے زمین نہیں کہا جاتا. اب اگر حزب الزنب کا وہ ویل نون مانا مراد ہوتا صحابہ کسی کو ضرورت نہ ہوتی تو وہ پوچھتے تھے, وہ تو عرب کے اس معنی کو جانتے تھے, اس چیز کو بھی جانتے تھے. لیکن انہوں نے فوراً باٹم لائن فکس کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزب الزنب کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو یہ حزب الزنب کیا چیز ہے. تو اس طرح میں نے کہہ دیا تھا کہ عرب, انہوں نے مائکرو بایولوجی پڑھی تھی اور وہ مائکرو فزکس سے بھی واقف نہیں تھے. صحیح, تو ان کو تو ان کے مزاج کے مطابق جوان جن کا ان کے اپروچ تھی, تو وہ سب سے کم ترین چیز کی مثال وہ دے رہے تھے حجم کے اعتبار سے. تو کس چیز کی؟ مسٹرڈ گرین کے. قرآن کریم میں بھی حبۃ من خردل مسٹرڈ گرین, کیونکہ وہ صرف مسٹرڈ گرین کو سب سے چھوٹی چیز کیا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مثل حبۃ خردل, مثل حبۃ خردل, یہ مسٹرڈ گرین جیسی چیز ہے انسانی بدن میں. مسٹرڈ گرین جیسی چیز ہے انسانی بدن میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا من ہوئی خلق وہ فی ہوئی اڑکا, یہ مسٹرڈ گرین جیسے ذرات جو ہے اسی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور اسی سے انسانی بدن ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. صحیح, تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آر بی سی کی بات ہو رہی ہے, ریڈ بلڈ سیل, تو ریڈ بلڈ سیلس کی بات ہو رہی ہے کہ من ہوئی خلق وہ فی ہوئی اڑکا, کیونکہ انسانی بدن ڈیولپ ہوتا ہے کس چیز پر؟ آر بی سی. اس پر کس چیز پر؟ آر بی سی. وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. آپ کے دیجئے يتوفاكم کہ روح قبض کر دیتا ہے, مروا دیتا ہے آپ لوگوں کو, ملك الموت موت والا فرشتہ. اب موت والا فرشتہ اس کا نام کیا ہے, تو موت کے بہت سارے فرشتے ہیں, بٹ ون از چیف, یہ کوئی نام نہیں, یہ لوگوں نے کہیں سے بول دیا ہے. تو یہ کسی حدیث میں نہیں کہ ابراہیم ملک الموت کا نام ہے, بس ملک الموت. حضور حضرات السلام نے کبھی کوئی ابراہیم ابراہیم کا نام نہیں کیا, ملک الموت کہا کرتے تھے. تو ملک الموت یعنی موت والا فرشتہ, جو بھی نام ہم نے کون سا ان کی رجسٹریشن کروانی ہے, آپ نے کہا آپ رجسٹر کروانا ہے, آپ جیسے بھی اس کے پاس رجسٹر ہیں, آپ رجسٹر کروائے اس کے نام کو یا نہ, آپ رجسٹر ہیں اس کے پاس. ایک بار ملک الموت سے حضور اخلاق السلام نے پوچھا کہ آپ سارے زبیل ارواح پر کیسے نظر رکھتے ہیں, تو حضور اخلاق السلام سے اس نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اپنے ہاتھ میں ڈھیر ساری چیزیں ڈال دیں کوئی ایج بھی آپ کی نظر سے اوجل ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا میرے لیے سارے زبیل ارواح اس قسم کے ہیں جس طرح آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز پڑی ہوئی, آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز امجن ہی ہے, اور چیز ملائکات النازعات اور الناشطات جس کا ابھی ذکر چلا گیا, وہ کچھ وہ ہیں جو مومنوں کے پاس بھجوائے جاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو کافروں کے پاس بھجوائے جاتے ہیں. اور حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کافروں والے جب آ جاتے ہیں لہم تہم کرتے ہیں اس آدمی کا, اور مومنوں والے یہ خوش ہو کے آتے ہیں. اور ایک تو وہ ہے فرشتہ جو روح نکالتا ہے, تو کیوں ہوتا ہے جو روح نکالتا ہے, تو ہی اس چیف ایٹ دیٹ ٹائم ہی از بین اسائنڈ ڈیوٹی ایٹ دیٹ ٹائم, ہی از چیف آف جنرل اسٹاف, اور اس کے ساتھ ایک اسٹاف بھی ہوتی ہے کافر والے کے پاس بھی, ہاں, جو اس روح کو اٹھا کر سجین میں لے جائے, کیونکہ ان کو صرف نکال کیا کر دیتی, کیونکہ کر دیتی نکال, جس طرح وہ سرجن ہوتا ہے نا, تو وہ آپریشن تھیٹر میں وہ تو سرجن کر جاتا ہے اور پھر وہ تو نکل جاتا ہے, بلکہ وہ جو کیا ہوتی ہے اسسٹنٹس ہوتے ہیں پھر وہ لگ جاتے ہیں. تو یہ تو بس سرجری کر جاتا ہے نا چیف سرجن, یہ تو سرجری کر جاتا ہے روح نکال دیتا ہے, اور جیسے نکال دیتا ہے تو ان کو دے دیتا ہے, یہ چلا جاتا ہے, پھر یہ ان کی بھی جو اور ان کا آپس میں آرگومنٹ شروع ہو جاتا ہے, ایک کہتا ہے مجھے دے دو یہ میں لے لوں, بڑا محبوب نفس ہے اللہ کی بڑا پسند, یہ میں لے لوں, یہ میں لے لوں, یہ میں لے لوں. صحیح, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آسمانوں سے اس کو گزارا جاتا ہے تو وہ دروازے جہاں سے اس کا صالح عمل گزرتا رہتا تھا وہ دروازہ بھی وہ پڑتا ہے کہ ابھی اس کے صالح اعمال نہیں آئیں گے, دیکھا قرآن کریم نے جگہ پر السماء والارض کفار پر نہ زمین روتی ہے اور نہ آسمان. تو الٹیمیٹ ریزلٹ اس کا یہ ہو جائے گا دلالت یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمان کے موت پر زمین بھی روتی ہے جہاں پہ وہ سجدے لگایا کرتے تھے, اور مسلمان کے موت پر آسمان بھی روتا ہے جہاں سے اس کا عمل وہ اللہ کی جانب کرتا رہے. تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واغفر لنا تلاوتنا على الليل والنهار قل الله خير الحافظ وهو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات نمبر 7 الذي هو الله تعالى صنع كل شيء الخلق جس نے خوبصورت بنایا ہے ہر چیز کے لیے خلق اس کی صورت. الذي احسن كل شيء الخلق اللہ تعالی جس نے بنا دیا ہے خوبصورت ہر چیز کے لیے خلق اس کی صورت. وبدا خلق الانسان من طين اور شروع کر دیا ہے انسان کی تخلیق کو من طین مٹی سے. ثم جعل نسلہ پھر جاری فرمایا اس کے جنریشن اور نسل کو من سلالۃ من ماء مہین ضعیفانی کے ایسنس سے جوہر جسے کہتے ہیں. ثم سواہ پھر اللہ کریم نے برابر بنا دیا اس کو ونفخ فی من روحہ اور پھونک دیا اسی کے اندر اپنی روح وجعل لکم السمع والابصار اور اللہ کریم نے پیدا فرمایا آپ کے لیے السمع کان والابصار آنکھیں والافئدہ اور دل قلیلا ما تشکرون لیکن بہت تھوڑے آپ میں سے شکر گزاری کرتے رہے. کہ کفار کو دیکھے وہ بعض بعد الموت سے انکار کر جاتے ہیں تو شکوہ کے فوراً بعد والے آیات میں ذکر ہو رہا ہے ایحاد کا, یہ ہے ایجاد, یہ ہے ایجاد. وقالوا اعزاد وللنا یہ ہے شکوہ کہ دیکھیں ان بے وقوفوں کو, ایسے خدا جس نے انسان کو اس طرح پیدا کر دیا اسی کے بعض بعد الموت والی قدرت سے انکار کر رہے ہیں. تو پھر پیچھے فرمایا کل یتوفاکم ملک الموت آپ کی موت بھی اللہ کے اختیار میں اور آپ کی واپسی دوسری لائف بھی اللہ کے اختیار میں, صحیح ہے. تو اس کو کہتے ایحاد کو ایجاد پر قیاس کرنا, ایحاد کو ایجاد پر قیاس کرنا یا اسمبلنگ کو انونشن پر قیاس کرنا. قالوا ایزاد وللنا اور وہ کہتے ہیں ایزاد وللنا جب ہم گم ہو جائیں فی الارض زمین کے اندر اینا لفی خلق جدید آیا میں ایک نئی زندگی دے دی جائے گی بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آرگومنٹس کی بات نہیں کہ وہ آرگومنٹس کرتے ہیں, یہ بعض بعد الموت والے عقیدے سے انکار کرنا ہے. یہ مسئلہ آرگومنٹس کا تھوڑا ہے, انہوں نے تو اللہ کریم نے اسم باسوں کا عقیدہ بیان فرمایا کہ ایزاد وللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید جب ہم زمین کے اندر مٹی میں مٹی ہو جائے پھر ہمیں دوسری زندگی دے دی جائے گی. اب اللہ کریم فرماتے دیٹس ناٹ میئر آرگومنٹس, یہ کوئی صرف آرگومنٹس کی بات نہیں, یہ عقیدے سے انکار ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون یہ بعض بعد الموت سے انکار کرنا چاہتے ہیں. بل ہم بلقاء ربہم کافرون تو اس سے پتہ لگ گیا کہ جو چیز عقائد سے متعلق ہو دین میں ثابت ہو عقائد سے تو اسی میں آرگومنٹس در حقیقت انکار کے مترادف ہے. یا سے ایک جنرل پرنسپل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈیڈکٹ کر دیا کہ اسی میں آرگومنٹس دینے یہ در حقیقت انکار کے مترادف ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم آپ کے دیجیے توفاکم روح لے لیتا ہے آپ کا ملک الموت موت والا فرشتہ. ملک الموت موت والا فرشتہ نام اس کا کیا اللہ نوز بیٹر, پتہ نہیں لوگوں نے اسرائیل کہاں سے نکال لیا, مجھے پتہ نہیں کہ کہاں سے نکال لیا, کوئی ہے ملک الموت. قل یتوفاکم ملک الموت الذی آپ کو وفات کرے گا روح نکالے گا آپ کو ملک الموت الذی اور توفی کیا توفی تو توفی کے لغت عربی میں دو معنی آتے ہیں, توفی کے لغت عربی میں دو معنی آتے ہیں. ایک الاستیفاء کاملن 100% ایک چیز کو لے لینا واپس, 100% کسی چیز کو واپس لے لینا اس کو کہتے ہیں توفی. کیا کہہ رہے تھے

اس بار غلطی ہو گئی, اس بار غلطی, ایک بار واپس لوٹ آئے. فرج سالملی پرامس, کہ سالملی پرامس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں لوٹائے, پتہ لگ جائے گا ہم کتنے نیک بن جاتے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَوْ شِئْنَا, اور اگر ہم چاہتے, لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, تو ہم دے دیتے كُلَّ نَفْسٍ, ہر ایک نفس کو, هُدَاهَا, اس کی ہدایت. وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي, لیکن ثابت ہو چکا ہے فیصلہ میرے جانب سے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا, کہ میں پروا دوں گا جہنم کو, من الجنتِ, جنوں سے, والناسِ, اور انسانوں سے, اجمعین, دیر ساروں سے. تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو فیصلہ میں نے فرام دی ویری بگننگ کر دیا ہے, اس کے لیے بھی کسی کو پیدا کرنا ہے. اس لیے میں سارے انسانوں کو بائی فورس ہدایت پر نہیں لانا چاہتا, ان کو آپشن دے دیا ہے تاکہ جہنم کو اس کا خوراک مل جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں لیکن سبق القول منی, میرا فیصلہ پہلے سے ثابت شدہ ہے. تو جہنم کا اپنا ڈیمانڈ ہے, جہنم کا اپنا, وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں جہنم سے کہہ دیں بھر گئے, جب ڈال دیے جائیں گے تو بھر گئے, تو وہ کہیں گے هَلْ مِن مَّزِيد, اگر کچھ مزید ہو تو ابھی ڈھیر سارے روم خالی ہیں, بہت بڑی جگہ ہے, بہت بڑی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فَيَضَعُ فِيهِ قَدَمًا, اللہ کریم اپنی قدرت کا قدم جہنم کے اندر رکھ دے گا اپنی قدرت کا, تو وہ مطمئن ہو جائے گا, نہیں بھی بیکم سیٹسفائیڈ, ادر وائز وہ کرائی کرے گا کہ وہ سارے رومز خالی ہیں, اس پیٹ کو برباد ہیں, اس پیٹ کو برباد ہیں, اتنا بڑا, اتنی بڑی جگہ ہے اللہ تعالیٰ بچائے رکھ کے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا, فذوقوا, آپ چکھ لیجئے, بما نسيتم لقاء يومكم هذا, فذوقوا, آپ چکھ لیجئے, بما نسیتم, اس سبب سے نسیتم کہ آپ بھول چکے تھے, یعنی انکار کر چکے تھے, لقاء یومکم ہذا, اپنی ملاقات اس دن کے جو ہی آ گئی, انا نسیناکم, آج ہم نے آپ کو بھی بھولا, اور آج ہم آپ کو بھولا بیٹھے, آپ بھولا بیٹھے تھے تو آج ہم آپ کو بھولا بیٹھے. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون, وذوقوا, اور کہا جائے گا کہ چکلو عذاب الخلد, ایور لاسٹنگ عذاب, بما كنتم تعملون, اپنے کردار کے سزا کے طور پر جو آپ کر رہے تھے. تو نسیتم لقاء یومکم ھذا, انا نسیناکم, آپ بلا بیٹھے تھے, ہم نے بھی آپ کو بلایا, یعنی بلا بیٹا, ہم نے بھی آپ کو بھول دیا. یہ تصور ایک دوسری صورت میں بھی آ گیا ہے, سورہ طہ آیت نمبر 124, من آرد عن ذکری, اور جو بھی مو موڑ لے عن ذکری, ہمارے بار بار ریمائنڈر دینے سے, کہ ہم ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, تو اسے زندگی دے دیں گے غیر مطمئن. ضنکن کا معنی غیر مطمئن, نان سیٹسفائیڈ لائف. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا, ضَنْكَا کا لغوی معنی ہے تنگ, تو تنگ کا معنی نان سیٹسفائیڈ. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن نابینا اندھا. قَالَ, وہ کہے گا, رب لم حشرتنی أعمى, او میرے پروردگار آپ نے مجھے کیوں اٹھایا نابینا. قال, اللہ کریم فرمائے گا, کذالک آتت کا آیاتنا, اسی طرح ہمارے احکام آپ کے پاس آئے تھے, فنسیتا, آپ بولا بیٹھے تھے, فنسیتا, آپ بولا بیٹھے تھے. وکذالک الیوم تنسا, آج ہم نے آپ کو بلایا, آپ کو آنکھیں نہیں دی, صحیح, آج ہم آپ کو بھول گئے, آپ کو آنکھیں نہیں دی, کہ یہ اسی کی سزا ہے, وہاں آپ دیکھ نہیں رہے تھے, یہ آنکھیں بے فائدہ تھی تو آپ کو دینی نہیں چاہیے تھی, صحیح, ریفلیکشن, کہ یہ آنکھیں بے فائدہ تھی, آپ کو دینی نہیں چاہیے تھی. چلی صاحب صحیح تصور دے دیا, تو واپس اپنے سبق پہ.